De Olympische Spelen. Doorgaan is belangrijker dan winnen. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is maandag 19 juli en op deze dag in 1908 was de oprichting van de Rotterdamse voetbalclub Feyenoord. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Bij het Nationaal Rampenfonds is op Giro 777 tot nu toe meer dan 5 miljoen euro binnengekomen voor financiële hulp aan de getroffen gebieden in Limburg. Intussen is de Maas in Midden- en Noord-Limburg langzaam aan het zakken. Daardoor konden onder meer in Venlo veel geëvacueerde inwoners weer naar huis. Alleen in Bergen, Mook en Middelaar en Gennep is het nog even spannend. Het extreme hoogwater wordt daar pas in de loop van de dag minder. De burgemeester van Venlo en voorzitter van de veiligheidsregio Scholten zei op een persconferentie dat de 15 gemeenten van de regio door het oog van de naald zijn gekropen. De politie in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen heeft meer dan 700 mensen die vermist waren na het noodweer telefonisch kunnen opsporen. Er wordt nu nog gezocht naar zo'n 150 mensen in het gebied. Het officiële dodental van de overstromingen in Duitsland ligt tot nu toe op 157. In Engeland is het vandaag Freedom Day, de dag waarop de Britse regering de laatste coronarestricties laat varen. De mondkapjesplicht en de afstandsregel vervallen. Nachtclubs en evenementenlocaties mogen weer hun maximale capaciteit benutten. Zelfs een toegangstest of vaccinatiebewijs is niet nodig. Premier Johnson waarschuwt wel om voorzichtig te blijven. Software van een Israëlisch bedrijf wordt gebruikt om wereldwijd journalisten, mensenrechtenactivisten en advocaten te hacken. Dat melden internationale media op basis van gelekte documenten. Daarin staan telefoonnummers van 50.000 mensen, onder wie journalisten van CNN en de New York Times. Via de software van het bedrijf NSO Group kunnen foto's en mails worden binnengehaald. Het is niet duidelijk hoeveel telefoons ook echt zijn gehackt. Het Israëlische bedrijf dat de software verkoopt aan zo'n 40 landen zegt dat die uitsluitend is bedoeld tegen criminelen en terroristen. Nederlandse kinderartsen maken zich zorgen over het aantal kinderen dat verdrinkt of bijna verdrinkt. De artsen zijn bang voor een stijging omdat veel kinderen door corona achterlopen met de zwemlessen. Jaarlijks verdrinken ongeveer 8 kinderen. Uit alle onderzoeken blijkt dat de meeste verdrinkingen te voorkomen waren. De kinderartsen benadrukken daarom het belang van zwembandjes en goed opletten. De Deense cartoonist Kurt Westergaard is overleden. Hij werd in 2005 wereldberoemd door een tekening van de profeet Mohammed met een tulband waar een bom in zat. Die cartoon leidde destijds tot een golf van woede onder moslims wereldwijd. En Westergaard werd geregeld met de dood bedreigd. Hij werd daarom continu bewaakt. Westergaard was al enige tijd ziek. Hij was 86 jaar. Het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het blijft zo goed als droog bij 19 tot 24 graden. Morgen verandert te weinig. Het blijft zo goed als droog met geregeld ruimte voor de zon. De dagen daarna gaat de temperatuur weer wat verder omhoog. Tim Schaap is de man van de ANWB vanochtend. Tim, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb gelukkig nog niet zo heel veel te melden. Wel een afsluiting op de A73. In beide richtingen, tussen Venray en Horst. Dat komt daardoor een politieonderzoek en de weg is daar helemaal afgesloten. Je kunt dan ook het beste omrijden via Den Bosch en Eindhoven over de A50, A2 en de A67. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, nu op veel plaatsen het water in de Maas in Limburg zakt, wordt de balans opgemaakt. Sinds het hoge water in 1993 en 1995 is er veel gedaan om de Maas meer ruimte te geven. Bijvoorbeeld ook tussen Ooyen en Wansum. U hoort een verslag van Onno Beukers. Even kijken. Ja, volgens mij kan het wel. Huub Jansen, woonachtig in Wansum, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja, ik ben hier geboren en getogen. Het zijn je roots, hè. En tot nu is het rustig gebleven met betrekking tot het water. Met betrekking tot het hoogwater. Maar vanaf 95 was het wel duidelijk dat er iets zou moeten gebeuren om te voorkomen wat er zich in 95 heeft afgespeeld. Het hoge water uit de Maas vergoedt de baas. Het stroomt nou dan al de Maas Hermien. In een compleet nieuw natuurgebied. Ja, je weet niet wat je ziet. Wat is er nou in de afgelopen jaren hier veranderd? Nou, waar we hier staan, daar stond het oude gemeentehuis van Wansum, de Schellaard. Ja, en dat moest plaatsmaken voor het water, letterlijk en figuurlijk. Omdat ja, de Schellaert was op het grondgebied en daarnaast, daarlangs stroomde de Molenbeek. En dat was maar 10, 15 meter breed. Nou ja, met hoog water moet dat water weg kunnen. Dus ja, dan moet er toch iets wijken. Er heeft best veel weerstand is er tegen geweest. Maar uiteindelijk ziet iedereen toch wel in dat dat noodzakelijk is. En ja, alle bewijzen liggen er nu natuurlijk. Heel veel mensen waren ook tegen de dijken. Heel begrijpelijk. Je wilt zelf ook niet dat er een dijk achter je huis komt als je ja, prachtig woont aan het water. Maar waarschijnlijk zullen die mensen nu wel een andere gedachte hebben van God, ik ben toch wel blij dat die dijk er ligt, ondanks dat. Hè? In het dorp, daar werd het hier wat rustiger. Dijkgraaf Patrick van den Broek, we staan hier in Wansum op de brug. Een brug die er tot voor kort nog niet was. Hè? Nee, hier was een heel klein bruggetje. Dat was echt gewoon een flessenhals. En dat stuurde enorm op. En dat hebben we in 93 en 95 gezien. Toen stond dit hele gebied helemaal onder water. Wat is hier gedaan? Kunt u dat nog eens beschrijven? Ja, wat hier gebeurd is, we hebben zeg maar een soort hoge snelheidsweg gemaakt voor de Maas. De bochten die hebben we als het ware afgesneden, zodat het water dan makkelijker stroomt. En achter de dorpen langs is een oude Maasgeul weer teruggebracht. Dus is in totaal bijna 4 miljoen kubieke meter grond in dit gebied verzet. Waardoor die Maas letterlijk de ruimte krijgt met dit fantastische resultaat. Maar we zijn nog niet klaar. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Er zijn nog 16 plekken in Limburg waar we echt aan de slag moeten. Plekken waar nu ook op verschillende van die plekken in ieder geval nooddijken zijn aangelegd. Ja. Maar waar ook nog wel discussie is, bijvoorbeeld in Arsen. Wat er dan gedaan moet worden. Daar zijn verschillende meningen over. Gaat dat dan wel snel genoeg? Ja, we zijn er naar mijn mening echt gewoon al veel te lang mee bezig. Maar goed, zo gaat dat in dit land. Je wilt iedereen erbij betrekken en dat is ook hartstikke goed. Gelukkig stelt niemand meer de hoogwaterveiligheid ter discussie. Dat moet gebeuren. En nu zijn we met elkaar in het gesprek. Hoe gaan we dat dan realiseren? En ook daar zeg ik weer, het is een opgave van alle partijen. Van een waterschap, van een rijk en van een provincie en ook van gemeenten. Dijkgraaf Patrick van den Broek was dat. In de gebieden die in Duitsland te maken hebben gehad met overstromingen wordt nog met man en macht gezocht naar slachtoffers. In het stadje Bad Neuenahr worden nog honderden mensen vermist. Het riviertje de Aar veranderde van de week in een groot en breed monster dat alles op zijn weg verslond. Zoals ook het centrum van de stad, waar de Nederlandse juwelier Ine Klees al heel lang een winkel heeft. Verslaggever Jeroen de Jager sprak met haar. We gaan binnen in het pand van Ine Klees. Verder kan ik niet. Die hier een juwelierszaak heeft? Ja, dat is een bomgat nou. Het is donker. Het water is uit de bodem van de kelder uit omhoog geschoten door een 30 centimeter beton. En daar is het omhoog geschoten en is alles, sieraden en horloges, door de ramen naar buiten gedreven. We zijn via de achterkant gekomen. We kijken nu naar binnen. Het is moeilijk te zien, maar alles ligt daar op zijn kop. Ja. Dat was mijn werkplaats. Eén grote puinhoop. Een paar horloges zie ik nog. Die moet ik misschien redden. Wat is daarmee gebeurd met al die sieraden? Die zijn weggespoeld. En die zijn door plunderaars opgepakt. Op de straat. Oh? Ja. Zijn die gepakt? Die zijn gepakt. Die zijn vastgehouden. 1 dag lang vastgehouden. En toen liepen ze weer op straat om nieuwe spullen te zoeken. Waar was u op het moment thuis. Dat het gebeurde? Thuis. Bij mij thuis in Bachem, een klein plaatsje over de Aar, is niks gebeurd. Bij mij niet, maar 2 huizen verder begon de overstromingen al. 1 uur 's nachts was het, hè? Ja. Ja. De melding van de brandweer, had ik gehoord, zou om 6 uur het hoogste water komen. 6 uur 's ochtends, 5 uur later dus dan dat het kwam? Ja, maar het kwam om 1 uur al. Dus werden jullie verrast? Ja. De een buurman die stond met zijn nek tot in het water. En die hebben we eruit moeten redden. Ja. Mensen overleden bij u? Ja, op straat ook. Ja, ja. Wat dan? Wat zijn de verhalen? Een man wou zijn hond er nog uithalen. De sleutel steekt nog in de deur. En die werd gepakt door het water. Die is weggespoeld. Is doodgevonden. Een andere vrouw wou uit de kelder nog wat halen. Die werd overmand door het water. De deur sloeg dicht en kwam er niet meer uit. Ze was gevangen, verdronken. Een andere man, die niet goed te voet was, heeft geprobeerd de trap op te komen. Heeft de laatste 2 treden niet meer gered. Die werd zittend dood op de trap gevonden. Vreselijk, vreselijk. Nu zijn er rond de 200 doden gerapporteerd. Inderdaad. Denkt u dat het nog veel hoger gaat worden? Er worden 3500 mensen worden nog vermist. Of die ooit gevonden worden, weet niemand. Kunnen ook mensen zijn die je niet kunt bereiken op het moment? Jazeker. Er zijn geen telefoonleidingen, geen water, geen stroom, helemaal niks. Laten we weer even naar voren lopen. Ja. Hier uitgaan. Ja. Door het, het gat in de deur hier waar het glas uit is. Als je hier kijkt in het centrum van Bad Nooienaar, het is één grote verwoesting, hè? Het is één puinhoop. Eén grote puinhoop. Je weet gewoon niet waar je moet kijken. Het hele centrum is eigenlijk verwoest. Het hele centrum. De auto's die op de straten stonden, zijn helemaal weggespoeld. Tot op de marktplaats, die zijn aan de muur kleven gebleven, tot 5 meter hoog. Werden ze opgestapeld. Door de kracht van het water? Door de kracht van het water. Ongelooflijk. Dat is ongelooflijk, dat moet je gezien hebben. En alle winkels hier? Alles weg. Alles weg? Alles, alles. Alles. Er is niks meer. Hoe lang gaat dat duren voordat het hier weer bewoonbaar wordt of leefbaar wordt? Jaren. Jaren, denk jaren. U. Jaren. Waar begin je eigenlijk met opruimen? Bij mij op de straat en bij mijn zoon natuurlijk. Mijn zoon heeft ook nou met zijn schoonouders 6 huizen verloren. 6 huizen verloren? 6. 6 huizen. Zijn eigen huis, van de schoonouders, van de oma. Nog 2 huizen die verhuurd zijn in de binnenstad met zaken erin. We zijn ingestort. Nee, niet ingestort, maar onbewoonbaar. Ik denk dat zelfs de verzekeringen nou failliet gaan. Zo erg is het. De verzekeringen kunnen dit allemaal niet meer betalen. Ik weet niet waar het vandaan moet komen. De Aar is eigenlijk een heel rustig, lief riviertje normaal, hè? Ja, daar kun je met de kano overheen. Ja. Er wordt heel vaak wordt er met de kano gevaren. Niet heel breed? Wel, nee. Heerlijk. En nu werd het een? Een vloedgolf, een tsunami, niet alleen water... met puin. Heel veel puin. Huizen, woonwagens. En alles wat het op de weg tegenkwam werd meegesleurd. Werd meegenomen. Ja, auto's, woonwagens, alles. Ja. Ja, meubels. Het water is gewoon door de huizen gestroomd. Heeft alle meubels meegenomen. Ja. Het is ongelooflijk. En de natuur geeft en de natuur neemt. En dit keer heeft hij heel, heel, heel veel genomen. Of die dat ooit eens terug zou kunnen geven, is, ik weet het niet. Het is vreselijk. Het verhaal van Ine Klees heeft dus een juwelierszaak in dat zwaar getroffen Bad Nooienaar, waar het dus ook één grote puinhoop is. 13 minuten over 6 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Met het oog op morgen was Mike Damen te gast. Hij was een goede vriend en collega van de motoragent... die om het leven kwam na een aanrijding met een vrachtauto. De chauffeur van die auto wordt verdacht van doodslag. Vrijdag was er een groot afscheid van deze motoragent dus. En sindsdien gaat het niet zo goed met Mike. Niet zo best, zou ik ook wel zeggen. Nee. Ja, je, op een of andere manier, dus heel stom misschien... Verwacht je het niet omdat je een beetje een grote beer bent... en eigenlijk overal tegen kan alles gezien hebt. En dan is het wel heel vreemd dat je eigenlijk gewoon op z'n Hollands gezegd... ik zal het niet op z'n Hollands zeggen, maar dat je toch wel helemaal af bent. De chauffeur is een bekende van de politie. Hij had eerder al eens een vrouw doodgereden... en bij een eerdere aanrijding met een andere agent raakte die een arm kwijt. Mike vertelde dat de korpsleiding opdracht had gegeven... om de chauffeur niet stil te zetten. Ja, dat hoort u heel goed inderdaad. Dat is natuurlijk bijzonder. Bij de politie is het gewoon bekend dat de chauffeur waar het over gaat... Gewoon levensgevaarlijk was. En omdat hij levensgevaarlijk was, wisten wij... dat wij er gewoon met de motor niet voor moesten gaan. Dus dat werd ook door de leiding gezegd. Want anders konden jullie aanrijden. Ja. In de eerste zomergasten van dit seizoen was architect Floris Alkemade te gast. Hij is Rijksbouwmeester, adviseert de regering over architectuur en het Rijksvastgoed... En er was overwegend positief over de vuurdoop voor het project Ruimte voor de Rivieren, dat 2 jaar geleden is afgerond. Het feit dat we in Nederland met relatief weinig schade, zoals je al zegt, in Roermond en Valkenburg, hebben ze natuurlijk een heel andere realiteit. Maar we weten zeker, als dat programma Ruimte voor de Rivieren niet was uitgevoerd, dat we heel veel meer schade zouden hebben gehad. En de kunst is nu om ook de vervolgstappen te gaan zetten. Alkemade zei dat hij bij de kijkers een verlangen naar de toekomst op wilde wekken. En hij legt uit waarom dat volgens hem belangrijk is. De evolutie kent maar één richting en dat is vooruit. En het is heel makkelijk om naar het verleden te verlangen. Hè? Dan heb je een soort beeld van hoe het wellicht ooit beter was. Maar we gaan niet naar het verleden, we gaan naar de toekomst. En hoe lastig het ook is, we zullen ons een toekomst moeten verbeelden, moeten vormen, een beeld waar je naar kunt verlangen. Want anders heb je je verhaal niet op orde. En ja. Zeker in deze tijd waar we zo'n enorme keten van fundamentele vragen op ons afkrijgen. Andere tijden sport had de schijnwerpers gericht op oud-zwemster Ada Kok. Ze was tijdens de Olympische Spelen van 1968 de grote favoriet voor goud op de 100 meter vlinderslag. Maar werd uiteindelijk vierde. Hevig teleurgesteld stond ze daarna heel lang onder de douche. En ik kom uit de douche. Uiteindelijk. En ik kleed me aan en iedereen is weg. Gewoon weg. Kom je naar buiten en het verkeer raast je. En ik kijk de bussen naar het Olympisch dorp weg. En dat heeft zo'n indruk op me gemaakt dat ik dacht van... goh, moet je nagaan, een verschil. Hiemel hoog jou stond, een paar uur van tevoren. Nog niet, laten we zeggen, 5-6 uur van tevoren. Zum Tode betrübt, hier sta ik dan helemaal alleen in Mexico. En geen hond, die vraagt zich af waar is ze, wat doet ze, hoe voelt ze zich. Een dag later zette ze de knop om en won ze goud op de 200 meter vlinderslag. Ik danste gewoon door dat zwembad heen naar het erepodium. Ik danste. Nou, en daarna, maar dan ben je ineens het vriendje. Ik denk, ik ga naar het Olympisch dorp terug. Ik bel mijn ouders. En ik ga heel gezellig de stad in. En niemand die wist waar ik was en niemand die wist waar ik geweest ben. En ik heb een hele gezellige avond gehad. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu Queen. She keeps him away, Chandon, in a pretty cabinet. Bethany cakes, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen. Oh, oh, oh. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, that way. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. You're absolutely right. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Die 74 Queen en Killer Queen. Hier liggen ze, de ochtendkranten. Ik ritsel er even mee. We hebben een nieuw... nieuw systeempje? Een nieuw systeem hebben we vanochtend. We leggen de kranten nu op een krukje. Ik moet eerlijk zeggen, Katrien kwam daarmee. Ik heb niet gezegd dat ik dat eigenlijk een heel goed idee vond. Moet het nog even doen. Schrijf het even op. Vandaag heeft Katrien een goed idee. Want dan kunnen we het allebei bij, zeg maar. Hè? We hebben onze eigen stamtafel hier. Ja, jij kijkt sowieso altijd eigenlijk vooral op de sites. Ja, ik daarom. Ben vooral van de kranten. Wat zijn de belangrijkste verhalenkjes? Ja, bijna alle kranten hebben nieuws over de watersnood op hun voorpagina staan. Water zakt, grootste gevaar geweken, kopt het AD. Noord-Limburg haalt na een spannend weekend opgelucht adem, schrijft de krant. Er staat een foto bij van een dijkwachter die tussen de big bags met zand uitkijkt over de Maas. Volgens Trouw houdt de grillige Maas deze week Limburg in hun greep. Want hoewel het water zakt, is nog steeds de vraag of de dijken het overal houden. De eendracht waarmee afgelopen dagen is gewerkt, noemt de krant opvallend. De hele dorpen en wijken hebben vaak met steun van buitenaf zandzakken volgeschept en aan de oevers neergezet. Volgens de Telegraaf is er niet veel tijd om te ontspannen na de extreme wateroverlast. Het is in Zuid-Limburg nu puinruimen, de schade opmaken en herbouwen. De komende tijd moet duidelijk worden hoe groot de schade precies is, wie die gaat betalen en wanneer het normale leven weer kan worden opgepakt. Op de voorpagina foto zie je een man in Valkenburg die een krat modderige rotzooi in een grote container dumpt. Het is een horecaondernemer die niet alleen zijn restaurant, maar ook zijn huis onder zag lopen. De meeste rotzooi gooit hij direct maar weg. Je weet niet waar je moet beginnen, zucht hij. De Volkskrant schrijft over de watersnood over de grens. Tranen in het Aardal, dat is de kop. Daarnaast staat een foto van een vrouw tussen de puinhopen. Er zit modder op haar kleren en ze heeft tranen in haar ogen. Volgens de krant veranderde de rivier de Aar na uren van regen in een allesvernietigend monster. Er zijn meer dan 150 slachtoffers en er worden nog veel mensen vermist. Terwijl er gezocht wordt naar overlevenden, weten bewoners niet wat hen is overkomen. We hadden geen moment het idee dat we in gevaar waren, zegt iemand tegen de krant. Het kabinet heeft op 26 juni toestemming gegeven voor de heropening van de nachtclubs, zonder een advies daarover van Fieldlab-experimenten af te wachten. Verschillende adviezen van het Outbreak Management Team en Fieldlab over hoe evenementen weer veilig door kunnen gaan zijn ook genegeerd. Dat meldt NRC op basis van Tweede Kamerstukken en gesprekken met betrokkenen. De heropening van het nachtleven liep de afgelopen weken uit op een grote besmettingsgolf, waarvoor het kabinet excuses aanbood. Tim, waar staat het stil? Op de A73 is een afsluiting, excuus, door een politieonderzoek daar. Ter hoogte van Horst is de weg daar helemaal afgesloten. Dat gaat ook nog enkele uren in beslag nemen. De verwachting is tot minimaal 9 uur vanmorgen. In de tussentijd kan je ook het beste omrijden via Den Bosch en Eindhoven. Volg hiervoor de A50, A2 en de A67. Het is 8 minuten voor 7:30. Er waren aan het begin van de coronacrisis veel zorgen over de investeringen in Nederlandse start-ups. Maar inmiddels gaat het beter dan ooit. In het afgelopen half jaar hebben Nederlandse start-up bedrijven 2 keer zoveel geld opgehaald als in 2019 en 2020 bij elkaar. Blijkt uit een analyse van de Dutch Startup Association. Het gaat om meer dan 3 miljard euro aan investeringen. En Lucien Burm is voorzitter van die Dutch Startup Association. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Jurgen. Kleine correctie. Het is net zoveel als 2019 en 2018. Oh. Dus niet 2 keer. Oh, nou, dan moeten we hier dus even iemand een rekenles geven. Want, maar goed. Nou, het is nog steeds hartstikke veel. Hè? Het is 6 keer zoveel als het eerste half jaar van vorig jaar. Ja, goed. Nou, ik lieg in commissie, want het staat hier op mijn papiertje. Goed. Ja. Hoe komt het dan dat er zoveel geld is geïnvesteerd in de Nederlandse start-ups? Ja, dat komt vooral door een aantal grote rondes, investeringsrondes, zoals we dat dan noemen, van een paar start-ups. Dus die hebben per stuk enkele honderden miljoenen opgehaald. Dus dat tikt nogal aan. En een tweede punt is eigenlijk dat er vooral veel buitenlandse investeringsgeld daar naartoe gevloeid is. Dus niet vanuit Nederland. Ja, over wat voor start-ups hebben we het eigenlijk? Waar is dan vooral veel geld binnengehaald? Ja, op de eerste plaats zijn het heel ver gevorderde start-ups. Die bestaan al jaren, om het zo maar te zeggen. Die zijn al heel ver gekomen, dus dat is een enigszins veilige investering. Het is natuurlijk nog steeds een risicobedrijf, maar toch. En in dit geval gaat het veel over digitaal handelen, digitale transacties. Dus dat zijn natuurlijk dingen die afgelopen jaar zeer belangrijk zijn geweest. Hè. We hebben allemaal online gewinkeld, online gecommuniceerd, op die manier zaken gedaan. Dus dat heeft nogal de aandacht gehad. Maar daar durven dus mensen wel geld in te steken? Ja, zeker. We zagen bijvoorbeeld vorig jaar met dat we net aan het begin van de crisis zaten. Toen hield het een beetje in, dus in maart, april, mei vorig jaar. En daarna zag je eigenlijk al het eerste herstel instarten. En dat was vooral de bedrijven die wat verder gevorderd waren. Dus wat minder risico hadden. De kleinere start-ups die nog moeten groeien. Ja, die bleven nogal achter in het begin. Die lijken nu ook dat herstel in te gaan. Maar nog niet met de veel hogere bedragen zoals eigenlijk zou moeten. Het is misschien interessant om te weten dat in Nederland maar, laten we zeggen, 16% ongeveer van start-up tot zo'n scale-up, zo'n vergevorderde bedrijf, doorgroeit. En dat is in landen als Amerika, waar veel bekende start-ups vandaan komen, is dat ongeveer 3-4 keer zoveel. Ja. Ik vroeg me nog even, want u zegt bijvoorbeeld die online markt. Hè, we zijn meer online gaan winkelen. Ik denk dan van ja, daar is alles toch ook al wel gedaan. En dus, er zijn al heel veel bedrijven actief ook, toch? Ja. Nou ja, dat is alleen maar goed dat er gewoon nieuwe dingen blijven komen. Ik denk dat dat stuk heeft zo'n vlucht genomen natuurlijk. Er is zoveel online gegaan. Is dat er blijkbaar veel meer ruimte is. We hebben natuurlijk gezien het videobellen, online vergaderen. Dat is natuurlijk een enorme vlucht genomen. Daar hebben we natuurlijk vorig jaar ook al veel nieuws over gehad. Helaas op dat punt zijn er dus weinig Nederlandse bedrijven. Maar op het gebied van transacties natuurlijk wel. Ja. We zouden graag zien dat dit soort bedrijven ook vanuit Nederland komen. Maar we zitten best wel, ook al gaat het echt hartstikke goed. Hè, dit is echt een enorm record, is dit. Andere landen hebben dit record ook om ons heen. Die andere landen liggen wel een beetje op ons voor qua regelgeving. Het gaat niet alleen om investering. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld heel goed toegang tot talent moet hebben. Er moeten ook heel veel mensen natuurlijk werken die bij die snelgroeiende bedrijven zitten. En om daarvoor te zorgen moet je eigenlijk dingen hebben als dat er dat je in plaats van een hoog salaris aandelen kan geven, in plaats van een hoog salaris, zodat je het juiste talent kan aantrekken. Nou, daar zitten we nog in een zware concurrentieslag met het buitenland. En wordt er genoeg talent klaargestoomd dan? Bijvoorbeeld ook op de Nederlandse universiteiten of hogescholen, noem het maar. Nou ja, dat is nog een laatste punt inderdaad. Dat sluit niet fantastisch aan. Vandaar dat we ook met alle organisaties die ook deze data gezamenlijk naar buiten hebben gebracht, brengen we ook bij de formatie aan. Is dat het heel belangrijk is dat bepaalde opleidingen geaccrediteerd gaan worden. Dus dat we hele specifieke opgeleide mensen krijgen die heel goed bij dit soort bedrijven kunnen werken en waar dus heel veel behoefte aan is. En dat is op dit moment gewoon nog niet het geval. Er valt nog wel wat te doen, maar niet ontevreden, begrijp ik. Nee, we zijn goed onderweg. Ik denk dat we gewoon in een goede concurrentieslag zitten. Daar houden start-ups tenslotte van, met de landen om ons heen. Maar er is nog wel wat te doen, willen we aan de top blijven. Dank voor de toelichting. Lucien Burm was dat, voorzitter van de Dutch Startup Association. Ik kreeg een berichtje van luisteraarster Xandra Rijnke. Die schreef: ken je Oud Schuim? Met een link erbij naar hun nieuw liedje. Nou ja, die ken ik dus, want ik heb ze ook al eens gedraaid. En hun nieuwe liedje, het lag al een tijdje op het stapeltje. En nu met die zon erbij kan die ook wel prima. Oud Schuim begon als project op de Kunstacademie in Utrecht. De opdracht was om het gedicht Heerlijk van Ramses Shaffy naar muziek te vertalen. Dat gedicht gaat eigenlijk over een vrouw, maar bij de jongens van Oud Schuim ging het over bier. En zo begon het ooit en dit is dus hun nieuwe liedje, Klanken van de Zon. De zon klinkt als wat er weg je brengt. Er is zoveel meer te zien dan dit. En de dromen vertellen je wie je bent en wie je lief hebt. En stiekem spiek ik even waar ik nu ben. Onder mijn voeten het gras dat vroeger van de buren was. En passie genoeg om hier urenlang op rond te dwalen. Verhalen verzamelen, kijken waar de tijd me brengt. Blijf hier even staan, die meer aan de weg. En al voor ik het door heb, reis ik alweer verder dan gepland. Onbekend is aangewend, neem mee wat ik denk dat ik nodig heb, maar meestal niet meer dan mezelf. En opeens denk ik, was jij hier ook maar bij? Want ik wil samen reizen en verdwijnen op de klanken van de zon. Zullen we samen reizen, klanken van de zon? Die dingen die je nu bedenkt en misschien niet eens zo hebt gemist, liggen vaak voor je klaar, pak een mooi moment. En als je lief hebt, spiek dan stiekem even waar je nu bent. Een nieuwe plek of rondjes gerend. Je denkt dat je weet wat je nodig hebt, maar dat is meestal niet meer dan jezelf. En opeens denk ik, was jij hier ook maar bij?

Bijna 5 minuten over 6:30, het NOS Radio 1-journaal. De overstromingen van de afgelopen week die waren het gevolg van zware constante regenbuien in Duitsland, België en ook bij ons dus in Limburg. En die zijn het gevolg van klimaatverandering, zeggen deskundigen. Ik ga erover praten met Patrick Verkooyen, is directeur van het Klimaatinstituut van de VN. Meneer Verkooyen, goedemorgen. Goedemorgen, Jorgen. Gisteravond was er een persconferentie van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Daar werd gezegd dat er meer water is gevallen dan in 1995... toen Nederland ook kampte met zware overstromingen. En dat ze daar eigenlijk in al hun modellen geen rekening mee hadden gehouden. Is dat niet gek? Ja, het is voor mij in ieder geval een illustratie dat, hè, dat klimaatverandering niet alleen, zoals je net al aangaf, veel sneller gaat dan we aanvankelijk dachten, maar ook veel omvangrijker is. En alhoewel de mate van de invloed, hè, van klimaatverandering nog bepaald moet worden op deze specifieke ramp, ik denk dat de vingerafdrukken van die klimaatnoodtoestand wereldwijd al echt heel goed zichtbaar zijn. En dat betekent dan ook dat de mensen in Limburg, ja, tragisch genoeg, zich voegen bij de circa 50 miljoen mensen wereldwijd die afgelopen jaar al gevolgen hebben ondervonden van klimaatverandering. En ik denk dat het ook vooral nu essentieel is dat we na deze ramp echt nu de lering trekken uit de lessen die zich feitelijk nu aan ons opdringen, zou ik maar zeggen. Als premier Rutte dan vrijdagavond zegt in zijn persconferentie, ja, dit gebeurt eens in 100 jaar... hebben we bondskanselier Angela Merkel gezien in Duitsland, die zegt we moeten opschieten, we moeten sneller zijn in de strijd tegen de klimaatverandering. Wie heeft er dan gelijk? Nou, beide hebben ze gelijk in die zin dat we moeten opschieten. Dat is een feit. Wat premier Rutte aangaf, 1 keer in de 100 jaar... is op basis van de oude gegevens en het oude normaal is ook een realiteit. Maar het gaat dus nu veel sneller. En ik zou dus ook willen pleiten dat we nu echt die 3 belangrijkste lessen nu al trekken en daar onze stappen ook op enten. De eerste les is, hè, de klimaatnoodtoestand is niet langer iets van ver weg. Ver weg in de tijd. We spreken voortdurend over 2050. Willen we klimaatneutraal zijn? Nee, het is nu, het is hier, het is in Europa, het is in andere delen van de wereld. En het is ook niet langer meer ver weg in de letterlijke zin. We hebben er eerder over gesproken in dit programma. Neem cycloon Idai, de ergste cycloon op het zuidelijk halfrond, 2019 in Mozambique. 1300 mensen lieten daarbij het leven. Feitelijk helemaal gemist door de internationale gemeenschap. Dus de onvermijdelijke les die getrokken moet worden, zowel door Merkel als door premier Rutte, is dat de klimaatnoodtoestand is aangekomen in Nederland, is ook aangekomen in Duitsland. Mm-hmm. En die gaat ook niet meer weg. Sterker nog, die zal alleen maar ernstiger worden als we ons niet drastisch zullen aanpassen. En in tegenstelling tot COVID is er geen vaccin tegen klimaatverandering. Het enige wat we kunnen doen, is de tweede les, is te realiseren dat we onvoldoende voorbereid zijn om klimaatverandering terug te dringen. Ik bedoel, elke 10e graad opwarming is echt essentieel om te vermijden. Want die verschillen tussen 1,5 graad opwarming en 2 graden opwarming zijn zo nadrukkelijk. We zitten nu in een 1,2 graden opwarming. We zien wat er nu in Limburg gebeurt. Maar bij 2 graden opwarming weten we bijvoorbeeld dat de hittestress veel aanzienlijker zal zijn dan wat we nu al kennen en gezien hebben, bijvoorbeeld in Canada. En dat is niet triviaal, want hittestress is juist de voornaamste doodsoorzaak van klimaatverandering. Ja. De vraag is natuurlijk, van beweegt dit landen nu ook richting actie ondernemen, hè, tegen de klimaatveranderingen, tegen de CO2-uitstoot? Ja, goede vraag. Kijk, klimaatverandering, wat ik al aangegeven, is niet iets van vandaag en hier en nu. Ik bedoel, dat doet zich al afgelopen jaren, zijn die vingerafdruk heel nadrukkelijk te zien in verschillende delen van de wereld. Helaas vooral in ontwikkelingslanden, maar nu het dichter bij huis komt, hoop ik ook dat we hieruit de lessen trekken, juist ook bij westerse landen, dat we volstrekt onvoorbereid zijn om ons aan te passen op die verandering van klimaatverandering. En dat klinkt nogal apocalyptisch. Ja. En sterker nog, in klimaatontkenners zullen vooral aangeven dat dit een soort dystopia is, wellicht, die zich op ons af doet komen. Die zitten nu al weer op een toetsenborden te ramen. Ja, precies, maar niets is natuurlijk minder waar, want Onderzoek na onderzoek van het Internationale Monetaire Fonds, om maar een voorbeeld te geven, die toont juist aan dat investeren in de nieuwe groene economie, daar ligt de economische groei, daar liggen de banen groeien. En dat maakt ook de economie van bijvoorbeeld in Europa, ja, niet alleen veerkrachtiger, maar ook juist competitiever. He, dat Timmermans voorstel wat we de laatste paar dagen hebben gezien, juist daar is dat is extreem belangrijk en urgent. Ja. Wat we hopen dat meer urgentie heeft gekregen. Daar ligt een heel ambitieus plan natuurlijk in Europa. Maar ja, als je dan ook weer hoort dat al die landen daar weer overheen moeten. Maar de zeer de vraag is of iedereen uiteindelijk zijn handtekening eronder zet. Wordt u daar ook niet moe van? Ja, dat. Moe van. Kijk, dit is het enige weg voorwaarts, denk ik, die ook niet alleen Europa, maar ook wereldwijd zich voordoet om ons aan te passen aan het klimaatvraagstuk. En wat vooral wordt opgevoerd zijn, oh god, het is allemaal erg kostbaar. Ja. Maar laten we niet vergeten dat de jaarlijkse kosten van klimaatgevolgen in Europa op dit moment 12 miljard gemiddeld per jaar zijn. En dat loopt op naar verwachting naar 170 miljard euro. Dus die kosten die zijn er al, dus daar moet je dat tegen afzetten. En wat je dus ziet, dat Europese pakket wat Timmermans heeft voorgesteld de afgelopen dagen, dat moet je ook afzetten wat de G20, de groep van rijkste landen wereldwijd, wat zij op dit moment aan het uitonderhandelen zijn. Ook voor de G20 is het essentieel om voor de COVID-herstelmaatregelen te richten op de economie van morgen. Dus er zijn enorm veel schaakborden naast elkaar die zich op dit moment ontvouwen, waarbij het klimaatvraagstuk centraal staat. Ja. Dank voor uw toelichting. Patrick Verkooyen is al directeur van het Klimaatinstituut van de VN, de Verenigde Naties. Vorige maand ging het er ook al over in dit programma dat de kinderafdeling van de ziekenhuizen in de regio Rotterdam vol lagen met patiënten met het RS-virus. Inmiddels heeft dat virus zich verder over het land verspreid en moeten operaties van kinderen nu worden uitgesteld. Hans van Goudhoever, goedemorgen. Goedemorgen. Kinderarts en hoofd van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Het RS-virus, een verkoudheidsvirus is dat, hè? Kennelijk slaat dat nu zo toe bij kinderen dat ze op de IC belanden. Ja, dat klopt. En dat is op zich gebeurt dat wel vaker natuurlijk in de winters die we kennen. Dus wat het bijzondere hier nu is, is dat het in de zomer, hartje zomer is. Hoe kan dat? Dat denken we, daar heeft het natuurlijk te maken met met de maatregelen die we rondom COVID hebben getroffen het afgelopen jaar, anderhalf jaar. Zodat er dus eigenlijk helemaal geen RS-virus was. Hè. De afgelopen winter hebben we, ik heb één patiënt bij mij in het ziekenhuis daarmee gezien. Van anders honderden die je anders hebt. Dus dat is, dus die maatregelen hebben heel goed gewerkt tegen alle virusverspreiding. En nu zijn die maatregelen dus los. En heb je vervolgens een hele grote groep met kinderen die dat virus eigenlijk nog nooit gezien heeft. Daar niet tegen beschermd zijn en in aanraking komen en meteen hartstikke ziek worden. Ja, want hoe is de situatie in uw eigen ziekenhuis bijvoorbeeld? Nou, we hadden van het weekend zo'n beetje de helft, 60% zelfs van de kinderen die op de IC lagen daar vanwege aan de beademing vanwege het RS-virus of nog een ander virus, rhinovirus, want het is niet alleen dat RS-virus, maar ook wel andere virussen. En dat heeft ertoe geleid, eigenlijk is dat al een hele week, is dat op deze manier aan de gang, dat wij voor de afgelopen week en de komende week alle, wat we dan noemen, electieve operaties bij kinderen moeten uitstellen. Omdat er te veel kinderen met dat RS-virus op de IC's liggen? Ja, normaal gesproken zouden we nu zeggen, we hebben lekker zomer. Iedereen mag met vakantie, inclusief alle verpleegkundigen die zich hartstikke hard hebben ingezet, ook voor op volwassen afdelingen. Dus je hebt wat minder bedden, sowieso beschikbaar in de zomer. Normaal gesproken is dat helemaal niet erg, want dan heb je eigenlijk hele lage aantallen met kinderen met infectieziekten. En kan je allerlei operaties eigenlijk doen. Nou, nu is dat. Nou willen we die operaties ook doen in de zomer. Maar liggen nu die bedden vol met RS-kinderen. Ja. Dat klinkt natuurlijk wel heftig, kinderen op de IC. Maar is het dodelijk eigenlijk, dat virus? Nee, dat is wel goed dat u dat vraagt. RS-virus is eigenlijk over het algemeen best wel een onschuldig virus. We zien wel heel veel kinderen ook op de SIH ermee, maar die kunnen eigenlijk dan weer naar huis. Een klein topje daarvan wordt opgenomen op de kinderafdelingen. En daar weer een heel klein deel komt op de IC terecht. Maar eigenlijk gaat vrijwel niemand overlijdt eraan. Wat we nu zien ook wel, is dat het wel wat korter duurt dan we gewend zijn. Dus kinderen zijn vrij snel ook weer van de IC af, van de gewone kinderafdeling af. Dus soms, afgelopen week, zaten we soms 's nachts best wel met de billen bij elkaar geknepen. Omdat we nog maar voor de hele regio, dus tussen Den Helder tot aan Haarlem en Flevo en Tergooi, nog maar 3-4 plekjes hadden in zijn totaliteit. Voor kinderen die je dan aan de monitor kan leggen. Ja. Maar dan vast de volgende dag hadden we er weer 8 of 10 voor die 12 ziekenhuizen. Dus dat zo. En gaat snel. Ja, en de andere behandelingen blijven daardoor even op onhold, worden die gezet. Wat is er nou aan te doen dan eigenlijk? Of is dit gewoon een gegeven? Ja, dit is eigenlijk gewoon een gegeven. Dus wat je... Je kan, we hebben wel een, en dat zijn we ook mee gestart, dat is ook bijzonder. We geven antistoffen aan die kinderen die in een hoge risicogroepen zitten. Dus die bijvoorbeeld te vroeg geboren zijn of hartafwijkingen hebben. Die moeten we elke maand geven, die antistoffen tegen het virus. Dat zorgt ervoor dat die groepen zeg maar uit het ziekenhuis wegblijven of niet op de IC terechtkomen. Maar we hebben een hele grote groep kinderen eigenlijk die eigenlijk kerngezond zijn. Totdat ze dit virus krijgen. En daar geven we al die antistoffen niet. Het is heel duur ook om dat te geven. Ja, ja. Het is een gegeven, dus niet veel aan te doen dus. Nee, er is niet zoveel aan te doen. We wachten heel erg op die vaccinatie tegen het RS. Die zal de komende jaar, 2 jaar hopelijk komen. We weten nu hoe snel we dat kunnen doen hè, met z'n allen. Dus dat biedt hoop, zullen we maar zeggen. Dank voor de toelichting. Hans van Goudhoever, kinderarts en hoofd van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Meer nu uit de kranten en van de nieuwssites. Ondanks meerdere oproepen om niet naar het rampgebied te gaan, zijn er gisteren toch weer veel mensen geweest die even naar de Maas wilden kijken. Met linten en hekken zijn wegen en fietspaden afgezet en op veel plekken stonden vrijwilligers te bewaken. Maar veel dagjes mensen konden de verleiding toch niet weerstaan, is te zien bij L1. Wat we vandaag eigenlijk met name zien is mensen die een stukje willen gaan fietsen en dan toch naar de Maas willen gaan kijken. En dat is de bedoeling dat we die niet toelaten. U maakt een tochtje door het gebied waar u eigenlijk niet mag komen. Wist u dat? Ja, dat klopt. Dat wist u? Ja. En hoe bent u er doorgekomen? Oh, er staan gewoon rood-witte linten en als ik het even afstap, kan ik hem zo eronder boren. Ja, terwijl er al meer dan 5 miljoen euro is ingezameld op Giro 777... voor noodhulp aan mensen in het watersnoodgebied, zijn er ook mensen die graag dieren willen helpen. Bij de Limburgse Voedselbank voor Huisdieren stapelen de donaties zich op. Er is al zo'n 1000 kilo aan voer ingezameld voor katten, honden en knaagdieren. De hulp komt overal vandaan. Deze man is zelfs uit Groningen komen rijden, zegt hij tegen Hart van Nederland. Als je dieren moet missen of je onderkomen moet missen en je hebt niks meer, dan is er niet alleen behoefte aan spullen voor de mensen, maar ook voor de dieren lijkt me. En hoeveel kilometer nou weer terug straks? 330, 340 kilometer ongeveer, 3,5, zoiets, ik weet niet precies. De eerste 51 pakketten zijn gisteren al bezorgd in Valkenburg. Een kunstenaar en activist Quincy Gario is uit bijeengezet door het partijbestuur, dat meldt Trouw. Volgens een woordvoerder is Gario's lidmaatschap ingetrokken vanwege signalen dat niet iedereen zich veilig voelde binnen de partij. Bijeen liet een advocatenbureau de zaak onderzoeken. En volgens de woordvoerder is het bestuur geschrokken van de resultaten. Daarom volgde de partij het advies op om Gario's lidmaatschap in te trekken. De partij zegt niet wat er gebeurd is. Gario zegt dat de laatste tijd is geprobeerd om zijn bestaan binnen de partij moeilijker te maken. Gario was de nummer 2 op de lijst voor de Kamerverkiezingen en de eerste vervanger van Sylvana Simons. Het helemaal weer openen van middelbare scholen zal sowieso extra coronabesmettingen onder leerlingen opleveren. Blijkt uit een nieuw onderzoek van het UMC Utrecht waar het AD over schrijft. Het UMC heeft scenario's van verschillende teststrategieën en quarantaineregels met elkaar vergeleken. En komt tot de conclusie dat er hoe dan ook meer besmettingen zullen zijn. Uitgebreid testen kan wel helpen om het aantal nieuwe infecties in te dammen. En bij een vaccinatiegraad van 85% zal het aantal besmettingen onder leraren verwaarloosbaar zijn. De onderzoekers geven geen advies over het heropenen van de scholen na de zomervakantie. Dat is een politieke beslissing, zeggen ze. Tim, waar staat het stil? Nou, het wordt langzaamaan wat drukker op de weg. En dat zien we voornamelijk in het aantal files. Gelukkig is nergens de vertraging langer dan 5 minuten. De meeste vertraging heb je momenteel rond de A73. Die is in beide richtingen helemaal afgesloten, ter hoogte van Horst. Dat komt daardoor een politieonderzoek en dat gaat nog een paar uur duren. In de tussentijd kun je dan ook het beste omrijden via Den Bosch en Eindhoven over de A50, A2 en de A67. Op NPO Radio 1 nu snelle en maan. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken. Dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic, al is dat hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein nog? Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar ben je wel gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of ben ik niet slapen? Zo zijn er nog wel duizend vragen. Ik heb mijn ondergoed, mijn tanden, mijn stoeltje. Day, 2 uur, 3 gangen later. Ik weet niet wat het is, maar je raakt me. En als we straks alleen zijn in je kamer, gaan we de laken zien, schat, het verbaasd. Dat het echt zo gaat, wie had dat nog gedacht? Ben je net zo klaar voor de volgende stap? En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag? Ik ben op mijn gemak, ik heb op je gewacht, hey. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of minuten voor 7 is het. Als de grote demonstraties afgelopen weekend in Frankrijk een voorbode zijn, dan kan de regering Macron de borst nat maken. Die wil namelijk in de wet laten vastleggen dat de Fransen een coronapas moeten hebben om toegang te krijgen tot een groot deel van de samenleving. Voor sommige beroepen wordt de vaccinatie zelfs verplicht. Vandaag bespreekt de ministerraad deze voorstellen. Ik ga er nu al over praten met correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, wat moet die wet, of beter gezegd die coronapas, allemaal gaan regelen? Die wettekst die vandaag gepresenteerd wordt in de ministerraad staat waar en wanneer een vaccinatie of testbewijs nodig is om ergens binnen te mogen. En dat is niet mals. Vanaf woensdag is zo'n bewijs al nodig om binnen te mogen bij musea en bioscopen en alle bijeenkomsten met meer dan 50 mensen. Vanaf begin augustus wordt het nog uitgebreid. Dan is zo'n bewijs ook nodig voor cafés en restaurants, voor sommige winkelcentra en ook voor lange afstandstreinen. Kortom, je hebt straks voor heel veel activiteiten een bewijs nodig dat je gevaccineerd of getest bent. Probeer je de regels te ontduiken, dan kan je een boete krijgen van €135. En een café-eigenaar bijvoorbeeld die het niet controleert, die kan zelfs een jaar cel krijgen. Tot slot, in die wet staat ook dat op de plaatsen waar bezoekers al getest of gevaccineerd moeten zijn, dat ook al het personeel daar getest of gevaccineerd moet zijn. En doen ze dat niet, dan kunnen ze op termijn zelfs ontslagen worden. Ja. En die Nederlanders die nu al in Frankrijk zijn, of nog die kant op gaan, op vakantie, ja, daarvoor geldt dat ook? Ja, de regels gelden voor Fransen en buitenlandse toeristen. Als je straks een hapje wilt gaan eten op vakantie, dan is een test- of vaccinatiebewijs dus noodzaak in augustus. Zelfs in het restaurant op de camping is dat zo. Nou, het kan met zo'n Europese QR-code op je telefoon of met een papieren bewijs gewoon. Wat het reizen betreft naar Frankrijk zijn de regels iets anders geworden. Iedereen die gevaccineerd is, is gewoon welkom in Frankrijk, zelfs uit risicolanden. Maar ben je niet gevaccineerd, dan zijn er nieuwe regels. Niet gevaccineerde Nederlanders bijvoorbeeld, of onvolledig gevaccineerde Nederlanders, die moeten aan de grens een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud kunnen laten zien. En daar is dus veel verzet tegen in Frankrijk. Er is heel veel verzet tegen. Er is afgelopen week al 2 keer gedemonstreerd tegen de nieuwe eisen die worden gesteld tegen die wet. En afgelopen weekend gingen zelfs meer dan 100.000 mensen de straat op. Ze vinden het niet eerlijk dat er een tweedeling komt. Gevaccineerden krijgen voorrang, niet-gevaccineerden moeten gecontroleerd worden of mogen op sommige plekken dus niet naar binnen straks. En sommigen noemen dat hier vaccinatie-apartheid. En tijdens de demonstraties waren er zelfs tegenstanders van de regels die gele jodensterren droegen, omdat ze zeggen dat niet-gevaccineerden nu net zo gediscrimineerd worden als joden destijds. Nou, je kunt je voorstellen, daar is in Frankrijk veel ophef en verontwaardiging over die vergelijking. En waarom wil de regering dat dan toch doorzetten? Nou, dan maken ze geen geheim van de regering. Meer mensen moeten zich gewoon laten vaccineren in Frankrijk. Tot nu toe heeft 55% van de Fransen een eerste vaccin gekregen en 45% een tweede. En dat is te weinig, zegt de regering. Het lijkt zelfs een beetje alsof de animo aan het afnemen was de laatste weken. Dus de regering zegt gewoon, laat je vaccineren, dan krijg je je vrijheid terug. Dan kan en mag je gewoon meer gaan doen. Doe je dat niet, ja, dan zijn er strengere regels. Dus het moet gewoon echt meer mensen overhalen om die prik te halen. Want hoe gaat het met de coronacijfers dan nu in Frankrijk? Nou, het aantal besmettingen is weer aan het stijgen. Niet zo snel als in Nederland, maar de regering vreest echt een vierde golf. Gisteravond werd bekend dat er in 24 uur tijd 12.000 nieuwe besmettingen waren bijgekomen. De minister van Volksgezondheid zegt daarover, het gaat nu sneller de groei dan bij vorige golven. Landelijk zit Frankrijk nu ook weer boven de zogeheten alarmgrens van 50 gevallen per 100.000 inwoners. Dat cijfer is zelfs 80% gestegen in een week. En dat is een stijging die nog nooit eerder is voorgekomen in Frankrijk sinds het begin van de coronacrisis. Correspondent Frank Renaud was dat vanuit Parijs. Dierenmummies van ruim 2000 jaar oud zijn afgelopen weekend gescand door het Amsterdam UMC. Buiten patiëntentijd konden die mummies volledig worden doorgelicht in een CT-scanner. En die mummies zijn eigendom van het Allard Pierson Museum. En Ben van den Berken is daar conservator Egypte. Meneer van den Berken, goedemorgen. Goedemorgen. U was erbij, hè? Van de 13 dierlijke mummies zou een CT-scan worden gemaakt. En is dat gelukt? Jazeker, ja. Ja, ze zijn afgelopen zaterdag alle 13 door de scanner gegaan en ook zijn er röntgenopnames gemaakt. Dus dat is allemaal gelukt. En waarom was dat nodig? Nou, deze mummies zijn eigenlijk nooit echt eerder onderzocht. Dus dit was de eerste keer dat ze door deze apparatuur heen gingen. En nou ja, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat er binnenin deze mummies gebeurt. Want dat waren mummies van wat voor beesten dan bijvoorbeeld? Nou, het was best wel wat biodiversiteit. Er zaten vissen tussen, 2 katten, een muis, een scarabeekever, dat is een mestkever, een krokodil en een stel vogels. En kunt u al de eerste conclusies trekken? Ja, het is allemaal nog heel preliminair, want we hebben dat ook in heel korte tijd gerealiseerd, dat scannen. Dus we moeten nu vooral gaan kijken van wat is daar uitgekomen. Maar er zijn wel al een paar dingen te vertellen, ja. Zeker. Noem eens wat. Nou, een van de voorbeelden is bijvoorbeeld, er was een klein pakketje waarvan al lange tijd gezegd werd, dat is de mummie van een kat. En nou ja, we hadden geen idee waar die bestempeling vandaan kwam. Dus we waren wel heel benieuwd, zit er ook daadwerkelijk een kat in? En nu blijkt dat er eigenlijk maar een half dier in zit. Oh. En ja, of dat nou echt een kat is, dat moeten de biologen ons uiteindelijk gaan vertellen. En wat nog meer? Nou ja, een ander voorbeeld is, er zit een hele grote valkmummie tussen. Die ziet er aan de buitenkant heel erg mooi uit, met een beschilderd gezicht. En nou ja, hoe mooier die er aan de buitenkant uitziet, de binnenkant valt er een beetje tegen. Want daar zat waarschijnlijk geen botmateriaal in. Ah. Alleen een heel gek kluwen wat we nog eventjes verder moeten gaan analyseren. Ja. Want dat is wat er nu gaat gebeuren. Natuurlijk de komende tijd wordt verder onderzocht. Waarom werden die dieren ooit in Egypte gemummificeerd eigenlijk? Nou, dit type mummie, dat noemen we een zogenaamde votiefmummie. Dat is eigenlijk een soort van, nou ja, een cadeau van bijvoorbeeld een pelgrim of een gelovige aan een godheid. He, wilde je iets van een god gedaan krijgen, dan kon je zo'n mummie aanbieden. Kijk aan, ja, goed. Dus dat is het verhaal erachter. U hebt voorlopig wel even weer werk aan, begrijp ik. Jazeker, wij kunnen vooruit. Dank voor de toelichting. Ben van den Berken was dat. Conservator Egypte bij het Allard Pierson Museum. Als u vragen hebt, aan- en opmerkingen, kom maar door, zou ik zeggen. Hekje R1JN via Twitter. Mailen mag ook r1jn@nos.nl of download de app van NPO Radio 1 en reageer daar.

En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Meditatiecursus zen.nl. Toen ik na anderhalf jaar zinloos gevulde koeken eten uit dienst kwam, heb ik me één ding heilig voorgenomen. Vanaf nu pik ik nooit meer iets. Van niemand. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Hoi, ik ben Cas van Bas Simpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Bas Simpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 12 serie met KPN. Je hebt nog tot en met komende maandag, dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Bas Simpel. Alle telefoons en providers op één plek. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05 is het. Het was spannend afgelopen weekend, maar op de meeste plekken in Limburg zakt het water nu. Alleen in een paar dorpen moest het water vannacht nog het hoogste punt bereiken. En een van die dorpen is Bergen. En daar is verslaggever Josephine Trehi. Of moeten we intussen spreken van het eiland Bergen, Josephine? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Want het is zo'n bizar gezicht. Ik sta hier op de oever samen met Jos Theo van het waterschap. Goedemorgen. Goedemorgen. En we kijken dus naar het dorp Bergen. Maar dat is inderdaad een eiland geworden, omdat het helemaal omringd is door water. De weg, de enige weg die naar naartoe loopt, is gewoon helemaal ondergestroomd. Vandaar dat als de bewoners die er nog zijn in hun dorpen worden ook opgehaald met een pendel, een groot legervoertuig met van die hoge wielen. Dat is het enige wat nog heen en weer kan, want bootjes ook niet, hè? Nee, bootjes zijn niet mogelijk, want er zit allemaal prikkeldraad in de uiterwaarden. En die pendel die heeft dus gevaren tot het hoogwater echt kwam. Toen is de pendel heeft dus gereden tot het hoogwater echt kwam. Ja. Toen is hij er 24 uur uit geweest en ondertussen rijdt hij alweer een tijdje. Ja. Nou, er kwamen net al de eerste lading mensen kwamen net al aan, want die moeten natuurlijk gewoon naar hun werk. Broodtrommeltjes in de hand en die meneer zei, ze waren eigenlijk best wel laconiek, hè? Rustig ook. Het was best wel lekker rustig in het dorp, omdat er best wel veel mensen toch ook hun huis hebben verlaten. Die zijn naar familie gegaan, zeker mensen met kleine kinderen. Maar de rest is gebleven en mensen voelen zich op zich veilig. Staan we hier veilig op deze dijk? Nou ja, relatief veilig inderdaad. Die dijk wordt op dit moment geïnspecteerd door dijkdeskundigen. Die kijken of de dijk stabiel nog steeds is. De dijk raakt verzadigd door het water wat er echt een lange tijd tegenaan gestaan heeft. Ja, want dat voelden we net. Want als we hier op het gras gaan staan, één stapje vooruit. Ja, dan voelt het een beetje zompig aan, een beetje kauwgomachtig. Ja. Lijkt het wel of je daarin gaat staan. En dat betekent dat die dijk echt verzadigd is. Dan moet gekeken worden of dat een gevaar is. Of er aan de andere kant van de dijk, of daar aan de landkant binnen dijks, of daar water naar boven komt. Nou, dat mag best een beetje kwel zijn. Als dat helder is, dat is geen probleem. Dat zien we ook hier. Ja. Want eerst komen al die zandzakken en daarna kijken we erachter en er ligt inderdaad wel wat water. Er zit wel wat water. Nou, als dat water troebel is, dan wordt de dijk onderspoeld. Nou, dat moeten we natuurlijk niet hebben, want dat betekent gewoon dat het achterland nog steeds onder water kan lopen. Nou, die dijkinspecteur, die geeft daar zijn goedkeuring aan. Als die goedkeuring er is, dan gaat het naar het waterschap toe. Direct daarna gaat het naar de gemeente toe en dan kunnen de mensen weer terug naar hun huizen. Ja. En dan is de evacuatie afgelopen. Oké, want inmiddels is het water, inderdaad zei u net ook, hè, we kunnen het zo zien aan de borden die nog steeds in het water staan natuurlijk, dat het water gezakt is. Wel, hoeveel denkt u? Ja, ik denk dat het ongeveer een meter gezakt is hier in Bergen. Maar goed, we hebben nog steeds wel de problemen in Mook en Middelaar en in Gennep, iets ten noorden van hier. Ja. En daar verwachten we dat in de loop van de dag daar het hoogste punt ook bereikt is en het water gaat zakken. Hoe gaat het met ademen, met u? Bij mij gaat dat uitstekend hoor. Ja, het gaat prima. We hebben een tijdje in touw al ondertussen, een aantal dagen. Maar toch wel goed geslapen vannacht ook. Want je hebt ook wel een beetje het gevoel dat we hebben het onder controle. Mm-hmm. Maar het gevaar is nog niet geweken. Nee, niemand durft nog echt te zeggen van we hebben het gefixt, we hebben het gered, hè? Nee, dat hebben we pas echt als het water, dit hoogwaterplateau, ook voor Mook en Middelaar, maar dat is het noordelijkste puntje, als het daar voorbij is. En dat daar ook, zeg maar, we echt het idee hebben dat het veilig is. En wanneer zal dat komen, dat moment, denkt u? Ik verwacht dat in de loop van de dag dat het plaats gaat vinden. En dan kunnen we hier inderdaad gelukkig in Limburg weer opgelucht ademhalen. Maar goed, dan begint het natuurlijk wel in de rest van Nederland, daar moeten we ook aan denken. En ja, de schade die we hebben gehad. Gelukkig vanuit de Maas lijkt het mee te vallen. Het zijn maar een beperkt aantal huizen die echt geraakt zijn. Maar in het Heuvelland, bij de Geul, daar is het toch echt wel verschrikkelijk geweest, hoor. Ja. We praten straks verder. Dank u wel. Josephine Trehi is dat. Ja, dan Duitsland. Surrealistische verwoestingen. Zo beschreef bondskanselier Angela Merkel het rampgebied daar in Duitsland. Er zijn dorpen waar bijna niets meer over is. Vooral de deelstaat Rijnland-Palts is zwaar getroffen door de muur van water die door de straten raasde. Merkel zei dat er in de Duitse taal eigenlijk geen woorden zijn om deze verwoesting te beschrijven. Het is erschreckend. Ik wil fast zeggen, die Duitse sprache kent kaum woorden voor die verwoesting die aangericht is. En het is dat wat ik allerdings zien kon, ook ongelooflijk beruhigend, wie die mensen samenhouden, wie ze einander helpen, welke solidariteit daar is. Maar er is veel solidariteit onder de mensen. Ze helpen elkaar, zei Merkel. Contact met correspondent Judith van Hulsbeek in Keulen. Judith, jij was in dat Bad Neuenahr. Daar hebben we straks ook al een reportage vandaan gehoord. Misschien wel het zwaarst getroffen. Beschrijf eens hoe het daaruit zag. Ja, eigenlijk wat Merkel zegt, dat snap ik wel, dat er moeilijk woorden voor te vinden zijn. Maar het is gewoon bizar wat je daar ziet. Echt straat na straat na straat, helemaal onder de modder, vol met onbewoonbare huizen. Die op dit moment worden leeggeschept, inderdaad, door de bewoners zelf. Die dan helemaal onder de modder daar lopen, af en toe een beetje verdwaasd, met scheppen rondlopen. Maar eigenlijk ook gewoon heel hard bezig zijn om al het huisraad uit die huizen te halen, wat allemaal niks meer waard is. Er liggen eindeloze rijen met huisraad langs de weg, maar ook op elkaar gestapelde auto's. Echt beelden, nou ja, die ik tot nu toe alleen maar kende van de tsunami. Ook bijvoorbeeld auto's of hele busjes die op een kerkhof zijn geslingerd. Sowieso allemaal spullen op rare plekken waar ze niet horen. Ergens ook langs de weg in een van die hopen puinhopen vond ik ook brieven, oude brieven en oude foto's die mensen duidelijk hadden willen bewaren, maar die dan nu ergens gewoon langs de weg liggen. En de dodental loopt ook nog steeds op, hè? Ja. Ja, inderdaad. Dat staat nu op 188, het laatste dodental. En ja, er kan op heel veel plekken nu pas echt structureel gezocht gaan worden. Nu het water helemaal weg is gezakt, inderdaad, gaan ze dat gebied helemaal uitkammen. Echt kilometer voor kilometer. Nou, dat gaat ook nog heel veel werk zijn, want er ligt dus overal zoveel puin. Hele hopen boomstammen, maar ook auto's. En die moeten allemaal weggehaald worden. Nou, om ook in die zoektocht naar die vermisten. Dus dat zijn ze nu aan het doen. En ze verwachten zeker dat daar nog mensen gevonden gaan worden. Want ook als je met de mensen praat hier, dan zeggen ze ook, er zijn gewoon heel veel mensen meegesleurd met die stroomwater. Dus die kunnen overal gevonden worden. Ja. Want is intussen duidelijk hoeveel dorpen en steden er nu precies getroffen zijn? Is er een overzicht? Er zijn niet hele precieze cijfers. Dat merk je ook bij de vermisten. Er worden af en toe dan cijfers over vermisten bekendgemaakt. Maar die worden dan niet meer weer gemeld hoe dat daar dan mee staat. Gisteren kwam de politie in Keulen trouwens wel over Noord-Rijn-Westfalen met een opbeurend bericht dat ze in ieder geval 700 vermisten hadden kunnen lokaliseren. Maar ja, er staan nog steeds duizenden mensen inderdaad op die vermistenlijsten. En ja, hoe groot dat gebied is, dat is ook niet echt precies duidelijk. Maar wel dat er 50 dorpen en steden zijn getroffen, inderdaad. En wat we hier zelf zien, nou, dan gaat het echt inderdaad over tienduizenden mensen die op een of andere manier ermee te maken hebben gehad. En ook voor honderden mensen in ieder geval dat hun huizen gewoon niet meer bewoonbaar zijn. Dus die kunnen op de korte termijn niet terug naar hun huizen. Ja. En je had het net over de bewoners, hè, die dan met scheppen rondlopen. Er wordt modder geschept. Maar hoe zit het met de noodhulp voor dat gebied dan? Ja, het puin ruimen en dat soort dingen, dat is echt zaak van de bewoners zelf. Daar komen de autoriteiten nog helemaal niet aan toe. Want die zijn helemaal bezig met het herstellen van die eerste levensvoorzieningen. Het stromend water is er niet, er is geen elektriciteit, op heel veel plekken geen gas. De infrastructuur, de bruggen, de wegen zijn kapot. Dus ze zijn allemaal noodbruggen aan het aanleggen. Ze komen met watertanks voorbij en daar zijn de brandweer en de politie en de autoriteiten voornamelijk mee bezig. Maar dat puinruimen en dat zijn de mensen nu echt zelf aan het doen. En dan heeft het afgelopen dagen in Beieren, in Zwitserland ook en in Oostenrijk ook weer hard geregend. Wat is het laatste nieuws daar? Nou, dat de situatie daar iets aan het ontspannen is, inderdaad. Het regent niet meer, het waterpeil zakt daar wat, inderdaad. Maar daar staan nog wel heel veel plekken echt ook onder water. Dus daar kunnen ze ook weer pas later beginnen echt met de opruimwerkzaamheden. Judith van der Hulsbeek was dat, vanuit Keulen in Duitsland. Dan naar België, Want ook dat land is toch getroffen door het hoge water. Vooral de provincie Luik, daar kregen de mensen het flink te verduren. Sander van Hoorn in Brussel, onze correspondent. Sander, er worden daar nog heel veel mensen vermist ook, hè? Ja, zeker. 163 is het laatste aantal. De politie heeft wel al 700 mensen weten te bereiken die aanvankelijk als vermist geregistreerd stonden. Maar 163 dus nog niet. En ja, daarvan is de verwachting dat een klein aantal misschien nog bereikt wordt. Gewoon omdat ze buiten het bereik van een mobiele telefoon zijn. Mobiele telefoon weggespoeld is of omdat ze in een ziekenhuis liggen. Maar toch wordt er stilletjes aan ook wel vanuit gegaan dat er veel mensen toch onder het puin ergens zullen liggen. En dan hetzelfde verhaal als bij Judith van der Hulsweek in Duitsland. De hulpverleners die verwachten dat er een heel groot gebied uitgezocht zou moeten worden. Gisteren nog, ja, dat de honden iets roken in Pepinster. Dat is een van de zwaarst getroffen dorpen. Dat er ook wel wat geluid gehoord werd. Dat geluid dat verstomde. Ja, die mensen, als dat inderdaad mensen waren, die zijn nog niet gevonden. En dat zoeken, dat wordt dus enorm moeilijk, omdat er enorm veel puin ligt overal. Want hoe gaat het dan in het algemeen met de hulpverlening? Ja, op zich is dat wel goed. De plekken zijn weer bereikbaar. Het water is weg, de wegen zijn vrijgemaakt. Maar ja, het is een enorm groot gebied. Politie en de hulpdiensten hebben ook moeite met het bereiken natuurlijk van alle plekken. Niet alleen door het puin wat er ligt, maar ook doordat huizen de structuur is aangetast. Of ze zijn ingestort of dreigen nog in te storten. Politie zegt dus ook, ja, elke stap die we zetten, dat moet een berekende stap zijn. Want je wil natuurlijk niet dat je daar mee verschuivingen en instortingen veroorzaakt. We horen in Duitsland veel saamhorigheid, solidariteit ook. Is dat in België ook zo? Ja, enorm. Zag ik ook al die hulpploegen, buurtbewoners die elkaar helpen, maar ook mensen die vanuit het hele land steun mobiliseren en dan 's morgens met z'n tienen een huis binnentrekken met nieuw gekochte schuiven en zemen en dan aan het einde van de dag compleet onder de modder van top tot teen zo'n huis uitkomen. Maar elkaar dus enorm helpen. En dat zie je ook wel met hulptroepen die uit het hele land worden aangevoerd, maar ook met vrijwilligers die compleet spontaan naar het gebied trokken, waarvan de autoriteiten ook hebben gezegd, laten we dat coördineren. Mensen moesten zich centraal aanmelden, hebben heel veel mensen gedaan. En die vrijwilligers, zegt de regering ook, die zijn nodig, want de hulpverleners die zijn dus nog aan het zoeken, die zijn bezig met het herstellen van de infrastructuur. Mensen die de huizen opruimen, ja, dat doen ze wel zelf, maar die vrijwilligers die zijn nodig. En ik zag ze ook eigenlijk al voor het weekend, hoor. Meteen de eerste dag dat er het water begon weg te trokken, mensen die gewoon met broden, met water, met luiers soms zelfs door de straat te gaan voor iedereen die het nodig heeft. En de regering bijvoorbeeld, heeft die ruimhartig steun toegezegd? Ja, er is een steunpakket. Het is een noodfonds, is er in het leven geroepen. Ondernemers die hoeven de derde kwartaal van dit jaar geen omzetbelasting te betalen. En de regering heeft ook gezegd, verzekeraars hebben hier een rol. Die verzekeraars die hebben dat voor een deel al opgepakt. Vandaag hebben ze bekendgemaakt dat ze bijvoorbeeld met voorschotten zullen gaan werken. Dus wat dat betreft is er echt het gevoel, en ook zo uitgesproken door de federale regering, dat dit een nationale ramp is. Maar ja, de schade is enorm. Mensen die, net zoals in Duitsland, de huisraad gewoon langs de kant van de weg zetten. Het is allemaal waardeloos. In elk geval wat op de eerste en vaak op de tweede verdieping stond. Ja, dus dat is wachten totdat soms zelfs de bewoners, zelfs soms de officiële vuilophaaldienst met een grote container langskomt en een grijper en complete huisraad van mensen met een grijper in die bakken afvoert. Sander van Hoorn was dat, onze correspondent in België. 18 minuten over 7 is het. De NOS Radio 1-journaal. Ik praat erbij over wat gisteravond gebeurde op radio en tv. Mike Damen was een goede vriend en collega van de motoragent die om het leven kwam na een aanrijding met een vrachtauto. De chauffeur van die vrachtwagen die lijkt de agent expres te hebben aangereden. En hij wordt dus nu verdacht van doodslag. In Met het Oog op Morgen vertelde Mike dat hij deze chauffeur ook al eens een keer aan de kant had gezet. En hij schrok van de man die voor hem stond. Als ik met u spreek, zie ik aan uw verbale, non-verbale en verbale reactie hoe u in elkaar zit. Als iemand zijn kleur vertrekt naar asgrauw, zijn kaken en al zijn spieren trillen, en hij kijkt met een bepaalde blik dwars door je heen, dan weet je op een gegeven moment, nu moet ik scherp zijn. De eerste zomergast van 2021 was architect Floris Alkemade. Rijksbouwmeester ook. Hij begeleidt de verbouwing van het Binnenhof bijvoorbeeld. En over die verbouwing was veel ophef. Alkemade had wel kritiek op de Kamerleden. Ik denk dat ze toch hun taak om de bouw te begeleiden serieuzer hadden moeten nemen, in de zin van probeer nou ook echt die tekeningen te begrijpen en de stukken. Pars pro toto, hè. Dit is het algemene beeld wat we van de politici hadden. Maar wat ze hadden allemaal was een oprechte betrokkenheid bij het gebouw, maar ook een oprechte angst voor verandering. Omdat ze het idee hebben van ja, als wij veranderingen tonen, dan oogt dat als verspilling. En dat is het laatste wat we ons kunnen veroorloven. Het ging ook over de woningnood. Volgens Alkemade is de verdeling van woningen in Nederland een van de oorzaken. En daar moet het gesprek meer over gaan, vindt hij. Op dit moment gaat de discussie vooral over de aantallen en de snelheid waarmee we kunnen bouwen. Als je bekijkt hoeveel woningen we in Nederland hebben, dat zijn er ongeveer 8 miljoen. 5 miljoen daarvan zijn eensgezinswoningen. In de helft daarvan, in de helft van die 5 miljoen, woont helemaal geen gezin. Daar woont 1 of 2 personen. En dat wil gewoon zeggen dat er eigenlijk heel veel woningen al beschikbaar zijn, maar dat er tegelijkertijd de verdeling niet goed is. In Dijkstra en Evenblij ter plekke, hier op NPO Radio 1, was literatuurhistoricus Bas Jongenelen te gast. Hij schreef 2 jaar geleden het boek Kruik vol oude pis. Dat is een bloemlezing van Tilburgse sonetten. Maar het boek is niet meer te koop. We hebben er 113 van laten drukken en ja, de laatste 2 van die 130 heb ik net voor jullie gegeven. Hij is uitverkocht. En je kunt op boekwinkeltjes.nl, staat er misschien nog 1, weet niet. Maar Ik ga mee in de kist. En dat was gisteravond op radio en tv. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. In Engeland is het grootste gedeelte van de coronarestricties opgeheven. Daar is veel kritiek op, want de Delta-variant gaat er flink rond. En toch heeft de regering de versoepelingen doorgezet. Je kan weer naar nachtclubs zonder toegangstest of vaccinatiebewijs. Dat lieten deze mensen zich geen 2 keer zeggen, zien we bij AP. Ze zijn bang dat het feestje maar van korte duur is. 3, 2, 1, go! I definitely feel so relieved that things are going back to normal. It feels like it is, but it still is a little bit apprehensive. Like, yeah, I still don't feel like it's real. Yeah. Like, are they going to put us back in a lockdown? Yeah, I don't know. I'm worried about it. So we're going to make the most of this. Yes. Herkenbaar, hè, dit? Dat aftellen. Ja, het feest wat ze nu daar vieren, hebben wij ook gedaan. Dit is natuurlijk, ik ben heel benieuwd hoe dat straks afloopt en of dat dan de kranten daar dezelfde dingen schrijven als hier nu. Deze 2 jongeren die maken er nu maar het beste van, zeggen ze. Omdat ze bang zijn dat het straks dus niet meer mag. En de Japanse regering en de organisatie hebben maar weinig mensen weten te overtuigen dat de Olympische Spelen veilig gehouden kunnen worden. Volgens de krant Asahi Shimbun denken de meeste Japanners dat door de aanhoudende pandemie veilige Spelen onmogelijk zijn. 68% van de ondervraagden heeft er geen vertrouwen in. En de meerderheid vindt dan ook dat de Spelen eigenlijk niet door zouden moeten gaan. Ondertussen zegt een vertegenwoordiger van de Japanse autofabrikant Toyota tegen het dagblad Yomiuri dat ze geen tv-commercials laten uitzenden rond de Spelen. Toyota is een van de belangrijkste sponsoren van de Spelen. Duizenden demonstranten tegen coronamaatregelen in Cyprus hebben zondag een lokale tv-zender aangevallen. Ze gooiden met vuurwerk, maakten dingen kapot in het gebouw en beschadigden een aantal auto's van Stigma TV. Een omstander filmde achteraf de ravage. Tutti. Tutti en ik adastasi. Tutti en ik adastasi. Tutti atrop irta dame. Dit. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is ook nog niemand opgepakt. Het televisiestation was eerder al het mikpunt van protest tegen de coronamaatregelen op het eiland. De zender wordt gezien als tegenstander van mensen die tegen vaccinatie zijn. In Australië gaat een omstreden Britse commentator het land uitzetten. Katie Hopkins was toegelaten omdat ze mee zou doen aan de Australische Big Brother. En tijdens haar quarantaine in een hotel nam ze een video op waarmee ze de draak stak met de lokale coronaregels. Ze zei ook dat als ze haar eten gebracht werd door het hotelpersoneel, ze die zou laten schrikken door zonder mondmasker de deur open te doen. En daardoor werd ze ontslagen voor de tv-serie en is haar visum niet meer geldig. Hopkins heeft corona al eens de grootste hoax in de geschiedenis genoemd en kwam eerder in opspraak door racistische opmerkingen over migranten. Gaan we weer naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij, Tim? Nou, eigenlijk best wel rooskleurig. Er staat nog geen 30 kilometer file verspreid over het land. Twee bijzonderheden. Om te beginnen op de A58. Bij knooppunt Sint-Annabos is een ongeluk gebeurd. Daardoor staat er een file van 5 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Breda richting Tilburg wel te bestaan. Daarnaast is de verbindingsweg dicht op de richting de A27 richting Gorkum. Daar kun je het best omrijden via de west- en noordkant van Breda. Over de A16, A59 en de A27. Daarnaast de A73 is al geruime tijd afgesloten. Komt er door politieonderzoek ter hoogte van Horst. Dat gaat nog ongeveer 2 uur tijd in beslag nemen. Tot die tijd kun je het beste omrijden via Eindhoven en Os over de A67, A2 en de A50. 6 minuten voor 7:30. Kinderartsen slaan alarm over verdrinkingen en bijna verdrinkingen. Al jaren daalt het aantal verdrinkingen onder kinderen niet. Ook is voor het eerst een inventarisatie gemaakt van bijna verdrinkingen bij kinderen. Joke Kieboom is kinderarts en intensivist van het Beatrix Kinderziekenhuis, onderdeel van het UMC Groningen. Mevrouw Kieboom, goedemorgen. Goedemorgen. Dat laatste hebt u onderzocht, hè? Waarom wilde u weten hoeveel kinderen er jaarlijks bijna verdrinken? Eigenlijk hadden we geen idee van hoeveel dat er waren. Wat jaarlijks geregistreerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn het aantal kinderen dat overlijdt na een verdrinking. Maar dat aantal is rond de 8, rond de 10, rond de 12. Dat is dus moeilijk te zeggen of dat nog daalt, want dat verschilt heel erg per jaar. En eigenlijk wisten we helemaal niet hoeveel kinderen er nu in het ziekenhuis worden opgenomen na een verdrinking. Ja. Dat hebben we dus nu samen met een collega van Amsterdam UMC, Carolien Hartdorf, en een student geneeskunde, Rosalie Schreiner, hebben we dat nu onderzocht. En hoeveel zijn dat er jaarlijks? Nou, we schrokken van dat aantal, want het zijn er bijna 80 per jaar. En wat we nog schrikbarender vonden is dat aantal niet gedaald is de afgelopen 10 jaar... in tegenstelling tot alle jaren daarvoor. Ja, 80, en daar komen dan die gemiddeld 10 nog eens bij die dus echt overlijden, want deze kinderen redden het. Die 10 overlijden zitten wel in die 80. Oké, okay, ja, goed. Nou, deze, ja. Goed, 70 dan, maar die ja, redden het dus. Waarom is het zo belangrijk om dat te weten? Het is zo belangrijk omdat eigenlijk ongeveer 80% van de verdrinkingen, denken we dat die eigenlijk voorkomen had kunnen worden. En preventie is het enige wat helpt. En dat is ook de reden dat wij vanuit de kinderintensive care dit onderzoek hebben opgezet. Want als een kind na verdrinking bij ons op de intensive care komt, kunnen wij het hart ondersteunen en de longen ondersteunen. Maar het belangrijkste orgaan, de hersenen, daar moeten we heel erg gewoon van afwachten of dat zuurstofgebrek te ernstig is geweest of niet. En we kunnen daar helemaal niets aan doen. En dat is eigenlijk voor artsen natuurlijk wel heel frustrerend als je een patiënt hebt, ja, die je eigenlijk niet beter kan maken. Ja. Waar je moet hopen dat het meevalt, zeg maar. En het is schrijnend, want je hebt een prachtig kind waar tot een uur of twee of een uur daarvoor niks aan de hand was, en die nu ernstig beschadigd is of gaat overlijden. Ja. En de kinderartsen slaan nu alarm over die verdrinking, want u verwacht dat er dit jaar een toename zal zijn. Waarom is dat? Ja, we zijn dus geschrokken van dat het absoluut niet daalt en hoeveel het er zijn. En dit jaar zijn we extra bezorgd omdat door de coronamaatregelen, zeker de afgelopen winter, heel veel kinderen geen zwemles hebben kunnen krijgen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat er nu kinderen van 6, 7 zijn die normaal wel een A-diploma hebben, die dat nu niet gehaald hebben of nog geen zwemles hebben gehad. Dus we willen ouders nog meer met klem vragen om dit jaar heel goed op te letten. Ja. En dat is dus op zwemles, die kinderen, als dat kan. En wat nog meer? Zwemles en realiseer je hoe gevaarlijk water is. En het is water om het huis, maar ook als je een dagje uitgaat met je kind naar de plas, doe bandjes om en doe die bandjes ook niet meer af. Kleine kinderen, zeker, het gaat vooral om die groep tussen 0 en 5. En dit jaar dan misschien wel de groep tussen 0 en 7. Kinderen die aan de waterkant spelen en je zegt, blijf hier. Ze zijn zo afgeleid. Iedereen die kinderen heeft, weet dat binnen 10 seconden ben je ze ineens kwijt. En aan het water kan dat eigenlijk niet. Want ze zijn dan onder en je ziet ze niet meer. Ja. En bandjes om helpt dan een heel groot deel, zeg maar. Dank voor de toelichting, Joke Kieboom, kinderarts, intensivist van het Beatrix Kinderziekenhuis, onderdeel van het UMC Groningen.

Goedemorgen, Jurgen. Hoe ziet het eruit voor vandaag? Prima, denk ik, voor de meeste mensen. Zeker iedereen die vakantie heeft, kan gewoon weer zich opmaken voor een prima zomerdag. Maar wel met lagere temperaturen dan gisteren. Gisteren werd het 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden van het land. Maar je ziet dat vandaag de noordelijke wind net iets sterker is en daardoor net wat meer, ja, minder warme lucht het land binnenblaast. Dus vandaag temperaturen van zo rond de 20 graden in het noorden tot zo'n 22 à 24 graden in het midden en zuiden. In het midden en zuiden ook de meeste zonneschijn. In het noorden valt het misschien wel wat tegen, hoor. Want daar zijn toch echt wel behoorlijk wat wolkenvelden. Maar de kans dat er regen uitvalt is heel erg klein. En de komende dagen? Ja, wat mij betreft blijf ik het gewoon zomers noemen. Het is niet dat het bloed heet is, maar misschien is dat juist wel aangenaam. Temperaturen van zo'n 22 graden in het noorden tot rond de 25 graden in het zuiden. Aan het einde van de week oplopen tot misschien zelfs 27 graden. En tot en met vrijdag gewoon droog in ons land met soms een paar wolken, maar vaak ook de zon. Dus heel rustig zomerweer. Michiel Severin was dat. Tim Schaap nu met filenieuws. Er zijn weinig files, wel een aantal afsluitingen. Om te beginnen op de A28 Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annabos is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de verbindingsweg naar de A27 richting Gorkum dicht. Je kunt daar het beste omrijden via de west- en noordkant van Breda over de A16, A59 en de A27. Daarnaast al de hele ochtend een afsluiting op de A73 ter hoogte van Horst. Dat komt daardoor een politieonderzoek. Dit gaat nog zo'n anderhalf uur tijd in beslag nemen. In de tussentijd kun je het beste omrijden via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds leveringen had bij de verkeerde klant? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. We maken geen fouten meer bij het orderpikken. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. Het is 6:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ja, al de hele ochtend horen we in de verkeersinformatie over dat incident op de A73 bij Horst. De politie heeft daar gisteravond een verdachte neergeschoten. Die snelweg die is in beide richtingen nog steeds afgesloten. En dat heeft te maken met het onderzoek daar ter plaatse. Contact nu met de woordvoerder van de politie, Nathalie Vermeulen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens vertellen wat er gebeurd is, mevrouw Vermeulen, gisteravond daar? Gisteravond is er in de omgeving van Roermond een persoon aangetroffen die verward gedrag vertoonde. Die persoon is overgebracht naar het politiebureau in Roermond. En later in de nacht is besloten om deze persoon over te brengen naar een zorginstelling elders in Limburg. Deze persoon is door de politiecollega's die zijn met de persoon onderweg geweest richting Venraai. En op de A73 ter hoogte van Horst heeft er in het politievoertuig zich een calamiteit afgespeeld, waarbij de beide collega's zwaar mishandeld werden door de persoon die ze vervoerde. Maar dat klinkt heel raar. Twee agenten en dan één iemand die zat op de achterbank of zo, stel ik me dan voor? Dat weet ik niet precies, maar het is in ieder geval op de snelweg uit de hand gelopen, waarbij de collega's assistentie opgeroepen hebben. En op enig moment is de verdachte het voertuig ontvlucht en al rennend over de snelweg proberen te vluchten, waarbij de collega's genoodzaakt zijn geweest een schot te lossen. Ja, ja. Maar die verdachte, of die man, was het een man eigenlijk? Het was een man. Ja, die heeft die twee agenten aangevallen eigenlijk in die auto. Daar komt het op neer. Dat klopt. Collega's zijn zwaar mishandeld in de auto. Ja, ja. En dat kan dus kennelijk zomaar. En dus ook weten te ontvluchten. En toen? Want er wordt gesproken over 3 gewonde agenten. Ja, dat klopt. Door de collega's in de politieauto is assistentie opgeroepen. Die was snel ter plaatse. En de collega's die ter plaatse kwamen om de gewonde collega's te helpen, de verdachte te overmeesteren, is er ook een collega van gewond geraakt. En er is ook een schot gelost dus? Er is door de politie geschoten. Ja, ja. En nu, hoe is dat verder afgelopen? Op dit moment is de snelweg nog in beide richtingen afgesloten. Er vindt een onderzoek plaats door de technische en tactische recherche van de collega's uit Oost-Brabant in het kader van de objectiviteit. En omdat er geschoten is door door de politie, vindt er ook een rijksrechercheonderzoek plaats. En dat vindt nu allemaal plaats op de snelweg. Ja, en wat is er met deze meneer gebeurd, die verdachte? Die is overgebracht naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. En zijn toestand is stabiel. Oké. En daarna zal hij gehoord worden, neem ik aan. Daar is nog niet zoveel bekend. Oh. Dat wordt later in het onderzoek wordt dat allemaal bekendgemaakt. Nou. Hebt u een idee, ik weet niet, zei u dat al, hoe lang die snelweg nog afgesloten is? Nee, niet precies. Ik heb gehoord tot 9 uur. Maar ik weet niet of dat inmiddels nog steeds zo is of dat misschien langer gaat worden. Over de A73 gaat het bij Horst. Dank voor de toelichting. Politiewoordvoerder Nathalie Vermeulen was dat. Het hoge water dan. De ontreddering in de getroffen delen van Duitsland, vooral in de deelstaat Rijnland-Palts, is groot. Mensen werden daar totaal overvallen door een muur van water door hun dorp of stad. En veel mensen hebben ook familie en vrienden verloren. Een winkeleigenaresse die alles kwijt is, die relativeert haar verlies. We werden het schon irgendwie schaffen. Also we hebben onze familie nog, we hebben onze vrienden nog. En materieel is irgendwie ersetzbaar. Egal mal wie, het is... Ja, het is krieg ohne bommen. Anders kan man het niet zeggen. Het is eigenlijk oorlog, zegt ze, maar dan zonder bommen. Thea Hilhorst is hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Mevrouw Hilhorst, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat een goede vergelijking eigenlijk, wat u betreft? Nou, wat betreft de verwoesting zeker, want er is gewoon niets over. En het is ook in één keer... Ja, uit de lucht komen vallen. Voor je het weet is in één keer heb je een huis en het volgende moment heb je geen huis meer. Ja, we horen inderdaad verhalen van mensen, hè, dat het echt in een paar minuten gewoon een hele andere wereld is. Die beelden, hè, die we voortdurend zien, ongekend eigenlijk voor Europa. We zien dit wel vaak natuurlijk in andere delen van de wereld. Ja, klopt. Mijn onderzoek is ook meestal in die andere delen van de wereld, waar heel veel vaker dit soort rampen voorkomen. Maar wat we de laatste tijd natuurlijk lezen, we worden er in Europa ook steeds meer op voorbereid dat hier ook grote rampen gaan gebeuren. Zoals ook in de Verenigde Staten de afgelopen jaren waren we eigenlijk ook niet meer gewend om die enorme rampen te krijgen, zoals zelfs New York heeft getroffen. Hmm. En dan is er de ontreddering natuurlijk in eerste instantie. En dan zie je toch ook weer dat mensen toch heel snel hun... Ja, laten we zeggen, zichzelf weer herpakken en dan maar gaan opruimen en dat soort zaken. Ja, klopt. En niet alleen mensen zelf hoor, want die rotzooi is zo enorm. Er valt bijna niet met je vuilniszakje tegen in te gaan. Dus dat wordt ook met groot materieel wordt ingezet. En dat gaat er heel snel op gang komen. Dus het opruimfase verwacht ik dat die redelijk snel weer voorbij ook is. Maar gebeurt dat in een bepaalde staat of zo? Is dat in een soort shock toch ook van wat is me nu overkomen? Nou, vooral op individueel niveau mensen die je bent natuurlijk ook in schok, dus je wilt wat doen, dus je begint hier en daar wat op te ruimen. Maar vooral wat deze mevrouw ook zei, ja, je zoekt je dierbaren op, je wil bij je familie zijn, je wil je vrienden als die er zijn en je betreurt de doden, dat vooral ook. Ja, zeker. En ja, je denkt ook, waar moet je in vredesnaam beginnen, hè, als je dat allemaal zo ziet, met wederopbouw? Ja, nou, dat is wel gelukkig in een land als Duitsland. Is daar natuurlijk, zijn er ook de autoriteiten bij betrokken. De bestuurlijke apparaten, die zijn er ook allemaal bij betrokken. Er is veel verzekering, er wordt heen en weer. Dus voor een groot deel zal die wederopbouw zich ook onttrekken met behulp van allerlei instanties. Dat hoeven mensen niet zelf te doen. En dat is ook weer het verschil met de plekken waar ik vaak onderzoek doe, waar mensen er veel meer zelf voor staan. Dat is hier in Europa gelukkig toch anders. Ja. Ook wat we zien is een enorme saamhorigheid, hè? Behulpzaamheid. We hoorden net het verhaal van een man die uit Groningen dan met pakketten voor dieren naar Limburg is gereden. Dat komt ook allemaal los bij zo'n ramp, hè? Ja, dat zien we eigenlijk altijd. En meteen na de ramp heel veel solidariteit. Mensen willen ook allemaal helpen. Soms zoveel dat ze de echte hulpverleners in de weg lopen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk heel erg mooi. En na een tijdje dan ebt dat weg. Terwijl die nasleep van die ramp, dat duurt natuurlijk nog jaren en jaren en jaren voor de betrokkenen. Wat ook opvalt is dat niet onmiddellijk allerlei schuldvragen worden gesteld her en der. Nog niet, terwijl dat wel op zich zou kunnen. En dus ja, het gaat ongetwijfeld ook onderzoek gebeuren. Want het lijkt dan van, goh, die rivier die is ineens heel erg uit zijn oevers getreden. Maar daar kun je natuurlijk ook van tevoren inzien. En waarschijnlijk, ik verwacht, want dat is eigenlijk bijna altijd zo, gaan we nu over een tijdje horen dat de rapporten er al waren en dat er eigenlijk al gewaarschuwd was dat de situatie eigenlijk te gevaarlijk is en dat er al eens een keertje een voorstel was. Maar ja, je weet niet of die overstroming er echt komt, dus... Ja, bijna altijd zie je na afloop zie je wel dat soort discussies oplaaien als het al niet helemaal aan het begin is. Want hier bijvoorbeeld, als je kijkt in Nederland, in Limburg, wordt dan onmiddellijk dat project aangehaald. Hè, hoe de Maas eigenlijk een soort snelweg van is gemaakt. Daar is in ieder geval de afgelopen jaren, laten we zeggen, zijn ze voorbereid geweest op dat dit ooit eens een keer zou kunnen gebeuren. En dat hoor je dan van de deskundigen. Dat heeft in ieder geval nu ook meegeholpen. Ja, het had veel erger gekund. En dat is sinds die bijna overstromingen in 93 en 95... is er in Nederland ontzettend gewerkt aan dat hele megaproject wat ze dan ruimte voor de rivier noemen, waar mensen ook aan moesten wennen. Van god, dat betekent dat daar ook wel eens een dijk kan worden doorgeprikt als het echt nodig is. Er zijn allerlei ruimtes voor vrijgemaakt, dat het water vrijelijk kan stromen. En dat is natuurlijk benadering die je moet hebben, want dat wordt natuurlijk ook inmiddels heel duidelijk dat klimaatverandering hier veel mee te maken heeft. Dus dit zijn niet het soort rampen die nu één keertje gebeuren, maar ja, misschien wel één keer per 30 jaar krijgen we zo'n ramp, of misschien vaker of misschien minder vaak, dat weet ik natuurlijk niet precies, maar er moet wel degelijk op voorbereid zijn. U zei het al, u doet vooral onderzoek ook in de rest van de wereld, waar ze ook veel vaker te maken hebben met dit soort fenomenen. Zijn wij Nederlanders, en Nederland is natuurlijk over het algemeen toch, ja, netjes aangeharkt, zijn wij eigenlijk, kunnen wij omgaan met rampen als deze? Nou, ik denk dat het wel zo is. We hebben natuurlijk ook rampen gehad, zei het, dat het dan niet zozeer aan de natuur was gebonden. Maar we hebben de afgelopen 20 jaar natuurlijk echt hele grote rampen in Nederland gehad. Ik noem maar even de Bijlmerramp en MH17. Dus het fenomeen ramp kennen we. Maar wat ik ook vooral zie, is dat de laatste jaren mensen meer gewend zijn geraakt dat rampen ook van de rivieren kunnen komen. We zijn natuurlijk allemaal opgegroeid met de watersnoodramp. Het idee, het gevaar komt van de zee en de grote deltawerken. Maar dat ze in de afgelopen decennia weten we ook van ja, de rivieren die kunnen ook een ramp maken. En daar moet je ook iets aan doen. Daar moet je ook veel meer mee bezig zijn. En dan is het ophogen van een dijk niet genoeg. Je moet ook ruimte geven. Dat water moet ergens naartoe kunnen. Ik denk dat dat eigenlijk bij heel veel mensen inmiddels al tussen de oren zit. En nu zeker na de afgelopen, ja, wat is het, anderhalve week. Ja. Dank voor uw toelichting. Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dan nu de sport. In de kranten veel aandacht voor de crash die Formule 1-coureur Max Verstappen gisteren maakte tijdens de race op Silverstone. Wat een klap, kopt het AD. Op de voorpagina van die krant zien we een foto van de kapotte bolide van Verstappen. De Nederlander werd in de eerste ronde geraakt door zijn concurrent Lewis Hamilton en belandde hard in de bandenstapel. De Telegraaf schrijft dat de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton nu echt gaat losbarsten. Hamilton won de race en loopt daardoor veel punten in op Verstappen, die nog wel de leider is in het klassement. Feyenoord wil dat supporters stoppen met het zwart maken en bedreigen van Steven Berghuis. De aanvaller maakt de overstap naar aartsvijand Ajax en wordt online bedreigd. Op social media gaat een foto rond waarop Feyenoord-fans een spandoek laten zien. Daarop staan de namen van de doodgeschoten Ajax-hooligan Martin van der Pol, ook wel bekend als Polletje, en Peter R. de Vries met een vinkje erbij. En onder die twee namen staat Steven Berghuis. Feyenoord heeft via Twitter afstand genomen van het spandoek en noemt het walgelijk. Berghuis wordt vandaag gepresenteerd bij zijn nieuwe club en sluit daarna aan bij de selectie van Ajax. De Amerikaanse golfer Colin Morikawa heeft het Brits Open gewonnen. Dat is een van de 4 grootste golftoernooien van het jaar. Morikawa is pas 24 jaar oud en wordt gezien als een van de grootste talenten van de nieuwe generatie. Hij is de huidige nummer 4 van de wereld en was na het winnen van het toernooi natuurlijk trots. You know, you have to be excited about these opportunities and that's how I looked at it today, especially coming down the stretch was I'm excited and to have the Claret Jug right here in my possession for a year I believe. I'm excited to have it. De Amerikaanse Jordan Spieth werd tweede en Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen eindigde op de derde plaats. Twan Royakkers uit het Brabantse Liesel gaat al jaren naar de Olympische Spelen. Maar een medaille heeft hij nog nooit gewonnen. Is dan ook geen sporter, maar verantwoordelijk voor de basketbalmaterialen op de Spelen. Royakkers moeten ervoor zorgen dat de toestellen in orde zijn. En Omroep Brabant ging bij hem langs voor een laatste check. Controleer even of de hoogte nog goed is en of de netten nog goed zijn. Die willen wel eens, ja, iets meer zijn, omdat er een flosje aan zit en ja, dan vervangen we ze gewoon meteen. En dan, ja, of dat er niks gebroken is of ja, alles vast zit. Nou, hij vertelt dat de materiaaleisen bij de Spelen heel streng zijn en dat hij samen met zijn collega's bij alle trainingen en wedstrijden is. De Olympische Spelen beginnen deze vrijdag. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het wordt langzaamaan wat drukker op de weg en dat resulteert in een aantal korte files van rond de 5 minuten. Een paar uitschieters, om te beginnen op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven, een file van 5 kilometer, zorgt ervoor een kwartier vertraging. De A59 Zierikzee richting Den Bosch, voor knooppunt Hoijpolder een file van 6 kilometer, ook daar een kwartier vertraging. En tot slot de A73, die is al de hele ochtend afgesloten ter hoogte van Verhorst. Komt daardoor een politieonderzoek na een incident eerder vannacht. De weg is nog ongeveer een uur afgesloten tot 9 uur 's ochtends naar verwachting. Omrijden kan Omrijden tot die tijd kan via Eindhoven en Os over de A67, A2 en de A50. Momentje Motown met de Temptations, My Girl. 8 is het. Het Witte Huis en Facebook zijn elkaar afgelopen weekend in de haren gevlogen. Over en weer werden harde verwijten gemaakt in de discussie over de vaccinatiebereidheid in Amerika. Ga ik over praten met NOS-techredacteur Nando Kastelein, want die heeft die hele discussie gevolgd. Nando, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat was de aanleiding voor die verwijten over en weer? De aanleiding is dat er al langer voor onze regeringsbronnen, de Amerikaanse media, gesprekken lopen met Facebook over die vaccinatiebereidheid en met name over misinformatie die rondgaat op het platform, waarvan het Witte Huis zegt: Facebook, doe daar wat tegen. Nou, daar is te weinig tegen gedaan, zo vindt het Witte Huis. En dat werd publiekelijk afgelopen donderdag, doordat de woordvoerder van het Witte Huis publiekelijk dat Facebook meer moet doen tegen misinformatie. En vervolgens kwam de echte escalatie, een dag later, toen president Biden er vrijdag naar werd gevraagd door journalisten. They're killing people. I mean, it really, look, the only pandemic we have is among the unvaccinated. And they're killing people. Ja, Nando, had die man die helikopter niet even uit kunnen zetten? Dat was gewoon niet te verstaan. They're killing people, verstond ik. Ja, klopt. Het is niet heel goed te verstaan, maar waar Biden naar wordt gevraagd is van ja, wat is uw boodschap aan platforms als Facebook? En Biden zegt hier dus dat platforms als Facebook in feite mensen dood laten gaan doordat ze misinformatie over vaccins op hun platforms toestaan. Ja, dat is natuurlijk een heftige beschuldiging aan het adres van Facebook. Ja, die vonden dat dus niet zo leuk. Nee, er werd heel slecht ontvangen. In eerste instantie werd het afgedaan met een korte verklaring waarin ze onder meer zeggen dat de feiten juist laten zien dat Facebook helpt om levens te redden. Maar het was wel duidelijk dat dit in het verkeerde keelgat bij Facebook was geschoten. Want een dag later op zaterdag, niet alledaags voor Facebook, kwam er een verdediging in de vorm van een uitgebreidere blogpost waarin onder meer werd gezegd dat men niet moet gaan vingerwijzen naar elkaar. Natuurlijk een referentie naar de woorden van president Biden. En wat Facebook onder meer nog meer zegt is dat uit hun eigen onderzoek juist blijkt dat van de Facebook-gebruikers ja, de vaccinatiebereidheid heel erg omhoog is gegaan. Met 15% naar 85%. Mind you, het gaat over Facebook-gebruikers en natuurlijk niet Amerikanen in het algemeen. En daarbij wordt gezegd ja, dat Facebook naar eigen zeggen niet de reden is dat Biden zijn doel van ja, 70% van de bevolking vaccineren niet heeft gehaald. Een steek onder water, zoals je wil. Ja, en Facebook erkent ook wel dat er misinformatie op zijn platform is rondom corona, maar zegt dat ze heel veel heeft verwijderd. Miljoenen berichten sinds het begin van de pandemie. Maar ja, de vraag is natuurlijk hoeveel hebben ze niet verwijderd en hebben ze laten staan. En hoe komen ze hier weer uit, de president en Facebook? Ja, het is een escalatie die ik niet eerder heb gezien. Beide partijen hebben zich een beetje ingegraven in hun eigen belangen en posities. Het belang van Facebook is natuurlijk dat ze niet het predicaat willen hebben dat ze mede verantwoordelijk zijn voor al die mensen die geen vaccin hebben genomen en daardoor misschien wel zijn overleden. Ja, en het doel van het Witte Huis is natuurlijk om ja, die misinformatie weg te halen. En daarin ziet het Facebook overduidelijk als een staande weg. Dus de vraag is of er van een van de partijen een handreiking komt en of ze toch gaan samenwerken. Want ze hebben elkaar nodig hierin. NOS-tech-redacteur Nando Kastelein was dat. Opmerkelijk nieuws uit Japan vanochtend. Autofabrikant Toyota die gaat geen tv-spots uitzenden die met de Olympische Spelen te maken hebben. De hoogste baas die zal ook niet aanwezig zijn bij de openingsceremonie. En dat terwijl Toyota een van de hoofdsponsors is van dat evenement. Marcel Beerthuizen is sportmarketeer. Goedemorgen. Goedemorgen. Zou dit uw advies zijn geweest aan de baas van Toyota? Oh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik weet niet precies wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Zij zeggen in ieder geval, we vinden dat de Olympische Spelen een evenement wordt dat het publiek niet langer begrijpt. In mei spraken ze zich ook al hun twijfels uit over het evenement. Toen zeiden ze nog, we zijn bang dat de frustratie van het publiek, het Japanse publiek, zich misschien tegen de atleten gaat richten. Ja, ze hebben zelf een hele mooie campagne gemaakt, zonder falen geen succes. De Olympische Spelen moeten natuurlijk nu het feestje zijn van de hele wereld. Maar het sentiment in Japan is natuurlijk enorm aan het kantelen. En steeds meer mensen in Japan zijn tegen die Spelen. En ik denk dat dat de beweegreden is voor Toyota om deze stap te maken. Ja, en hoe belangrijk is Toyota als sponsor van het evenement? Ja, dat is een van de 15 grote topsponsors. Die betalen niet alleen heel veel geld, maar die ook op allerlei andere manieren. Bijvoorbeeld door middel van hun commercials vertellen ze het verhaal van de Olympische Spelen. Ze zijn een van de 3 Japanse topsponsors. Hè. Je hebt ook nog Panasonic en Bridgestone die daarbij horen. Maar zij zijn echt een hele belangrijke partner. Het lijkt wel een trend hè, dat bedrijven zich toch steeds meer uitspreken ook over politieke kwesties. Ja, dat hebben we ook bijvoorbeeld bij het EK voetbal gezien. Hè, in de regenboogkwestie. Dat alle merken die sponsor zijn van het EK, die veranderen hun logo in een regenbooglogo. Ja, je kunt er bijna niet meer aan ontkomen om ook als merk je stem te geven over een bepaald onderwerp. Of het nou tegen racisme is of over gelijkheid. En dat is hier ook het geval. Ik vind het zelf wel jammer hoor, want het zullen hele rare spelen zijn, maar het zou toch mooi zijn als iedereen erachter zou kunnen staan. Maar blijkbaar is het sentiment in Japan toch totaal anders. Ja, nou ja maar ik heb al in het begin altijd een opening om 6:00. En die was vanochtend een beetje in de geest van de Coubertin natuurlijk. Van doorgaan is belangrijk en dan winnen lijkt het wel bij de Olympische Spelen. Ja, dat is natuurlijk, of deelnemen is belangrijker dan winnen. Campagne van Toyota die zegt zonder falen geen succes. Dus dan zie je verhalen van sporters die tegenslag hebben en dan toch doorzetten om een medaille te halen of in ieder geval succes te bereiken. Ja, dat,

Het Israëlische bedrijf, dat de software verkoopt aan zo'n 40 landen, zegt dat die uitsluitend is bedoeld tegen criminelen en terroristen. Nederlandse kinderartsen maken zich zorgen over het aantal kinderen dat verdrinkt of bijna verdrinkt. Jarenlang daalde dat cijfer door betere zwemlessen en maatregelen in zwemplassen. Maar het cijfer daalt niet meer en de artsen zijn bang voor een stijging. Veel kinderen lopen door corona achter met de zwemlessen. Jaarlijks overlijden ongeveer 8 kinderen door zuurstoftekort onder water. Kinderen die het overleven houden er vaak blijvende schade aan over of worden zelfs ernstig gehandicapt. Uit alle onderzoeken blijkt dat de meeste verdrinkingen te voorkomen waren. De kinderartsen benadrukken daarom het belang van zwembandjes en goed opletten. Het weer, zon en wolkenvelden. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen verandert te weinig. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er staat op dit moment zo'n 70 kilometer file verspreid over het land. Er zijn een paar bijzonderheden. Om te beginnen op de A50, Apeldoorn richting Os. Tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijsoord staat een file van 7 kilometer. Dat komt daardoor een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Verkeer moet daar rekenen op 20 minuten vertraging. Ook even verderop op de A50, de Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven, 9 kilometer file. Staat er een auto in brand en de rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging staat 3 kwartier. De A59, Zierikzee richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder staat een file van 7 kilometer. De vertraging is daar 1 kwartier. En tot slot een afsluiting op de A73 in beide richtingen. Ter hoogte van Horst is de weg daar helemaal dicht door een politieonderzoek. Naar verwachting gaat het nog een uur duren. In de tussentijd kun je het beste omrijden via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuis bezorgd. VidaXL.nl. Mijn oma vertelt nu pas over haar oorlogsjaren in Indonesië. Hun pijn mag nooit vergeten worden. Daarom schrijf ik haar verhalen op om door te kunnen geven. Velen doen dat al op indischmonument.nl. Mijn naam is Bibi Breiman. Hey, hoeveel is 4 plus 4? 8. Heel goed. En 4 jaar gratis garantie plus 4 jaar gratis onderhoud is... een hele goede deal. Ook al goed. En dat krijg je als je nu een elektrische Opel koopt. Rij 4 jaar lang zorgeloos in een Corsa E, Mokka E of Grandland X Hybrid. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Het NOS Radio 1 Journaal. 8:05. We gaan weer naar Jozefine Trehi. Die is in Bergen in Limburg. Ja, een van de gebieden, Jozefine, waar ze nog steeds de adem inhouden. Want helemaal zeker zijn ze nog niet, hè, geloof ik. Nee, het water is nu inmiddels hier ook wel wat gezakt. Maar het gaat om die dijken, die verzadigde dijken. Omdat het hoge water er gewoon een paar dagen tegenaan heeft gestaan. Zijn die helemaal volgezogen met water. En is er dus een kans dat ze het op sommige plekken zouden kunnen begeven. Bijvoorbeeld hier vlakbij Bergen. Wat sowieso een heel apart landschap is. Omdat het hele dorp dus nu afgesloten is door het water. Dus het is een soort eiland geworden. Ik sta hier met de burgemeester Pelter. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. We staan dus op de dijk. We kijken naar het eiland. Wat zouden we hier normaal zien, dit landschap? We zouden hier normaal mooie groene weiden zien met reigers, een beekje en een kudde koeien onder leiding van een stier die rustig door het landschap gaat. Maar we zien alleen water. Ja, het is een soort meer is het nu. Ja. Het is inderdaad een soort meer geworden wat ervoor zorgt dat het dorpje Bergen echt een eiland is geworden. Ja, hoe gaat het met u? Als burgemeester en dit allemaal mee te maken? Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat alles goed loopt. En ja, dit hoort er ook bij. Als je in een Maasdorp burgemeester bent, hoort hoogwater er ook bij. Heb je zich zorgen gemaakt of nog steeds? Ik heb me heel veel zorgen gemaakt omdat in het dorp wel op 2 plekken de dijken heel slecht waren. Er is tot gisteravond aan gewerkt om de dijken stabiel te krijgen. En ik hoop dat we vandaag de mensen terug naar huis kunnen laten gaan. Maar ja, daar waar de top van het water zaterdagmiddag was en zaterdagavond... is gisteren tot laat gewerkt om de dijken stabiel te krijgen. Ja, en u noemde het al, hè? Die mensen die geëvacueerd zijn. Want die oproep is natuurlijk gedaan. Er zijn veel mensen hebben dat ook gedaan, maar ook veel mensen ook niet. Die dus nu nog in Bergen zitten. Die worden dus door een soort pendel opgehaald. Grote legertrucks van Defensie rijden op en aan. Want bootjes, dat kan niet, omdat er veel prikkeldraad ook van omheiningen nog onder het water zou kunnen zitten. Ja. Wordt er dus gereden met die trucks. Zullen we eventjes die kant op lopen? Ja. Want de mensen die moeten natuurlijk naar hun werk en kinderen naar school. Dus dan kunnen we ze een beetje misschien eventjes ontvangen hier. De klep wordt opengemaakt. Mooi, ja. We hebben een heel welkomstcomité met de burgemeester. Nee. Alles goed overleefd. Heel veel vertrouwen in de dijken. Ja, zeker. Helemaal, 100%. Goed gevoel in het dorp. Ja, helemaal. Leuke barbecue gehad. Ja, zeker. Ook dat, ja. Zeker. Ja. Dat is belangrijk. Ja, zeker. Ja. Goed. De samenhorigheid was groot. Wat zegt u? De samenhorigheid was groot. Dat hoor ik hier in de buurt, ja. Ja. Dus we hebben ons goed vermaakt. Dat is een pluspunt van deze ellende. Ja, leren we elkaar wel een beetje kennen. Ook de nieuwe mensen die er komen wonen. Ja. En dan, omdat ik ook de historie ken, zeg maar, van alles. Ja. In 93 en 95 meegemaakt heb je toen. Ja. Was het toen ook zo? Dat het zo'n eiland was? Ja, dat was helemaal een eiland, ja. Was zeker. Ja. Toen heb ik het ook 30 centimeter in huis gehad. Dus, dat is nu niet het geval, hè? Ja, nou is het alles droog, hè. Okay. Is het niet een raar idee dat als je daar zit, stel dat er nou iets gebeurt met iemand, dat je niet heel snel hier naar een dokter of zo kan? Nee, maar dat is geen probleem. Er wordt meteen gebeld en er komt een helikopter of de militaire met de auto. Dus dat is wat te doen, ja. En hoe bent u eraan toe? Goed, heel goed. Ja? Jazeker. Slapen ging goed? Oh, ik slaap helemaal als een os, als een roos, bedoel ik. Nee, dat is allemaal perfect, ja. Ja. En nu? Nou, ik ga even een krantje halen. Even bij buurten, naar mijn dochter toe. En dan gaan we weer terug, hè. Kijk, weer in het busje? Ja, in de hele truc, ja, zeker. Nog eventjes terug naar de burgemeester. Wat die meneer dan ook zegt, hè, of wat ik vroeg, van, het lijkt me toch wel een beetje een raar idee als er nou iets gebeurt daar in het dorp. En mensen kunnen niet gelijk naar een dokter of een ziekenhuis. Hoe is dat voor u, omdat... Ja, die verantwoordelijkheid toch te hebben. Nou, we proberen natuurlijk zoveel mogelijk diensten toch overeind te houden. Er wonen een aantal brandweermensen in het dorp. Dus er staat een tankautospuit. Daar zit een defibrillator op, een AED. Dus dat is gewaarborgd. De meldkamer weet dat bij elke 112-melding niet de ambulance gestuurd wordt, maar een helikopter. Oh ja, dus brandweer en geneeskundige hulp zijn op die manier geborgd. Ja, we hopen niet dat ze politie nodig hebben, dat lukt niet. Maar we hebben inderdaad een tijd niet kunnen pendelen, want het water stond 1,10 meter op de weg. En we kunnen pas pendelen bij 85 centimeter ongeveer. En dat is nu? En dat is nu is 65. Het is van 1,10 meter naar 65 al gedaald. Ja. Maar dat betekent ook dat we heel blij zijn dat Defensie dat wil doen. Want die hebben de voertuigen daarvoor. Ja. En dan kunnen de mensen uit het dorp voor een boodschap, voor een doktersbezoek of voor naar school of naar werk te gaan. Ja. En u woonde vroeger daar ook in het dorp, hè? Op het eiland, op het eiland nu. Dat klopt. Ik woonde vroeger in de pastorie. En omdat ik op het bovengedeelte zat, had ik wel droge voeten, maar de benedenverdieping niet. En net op tijd weer nu terug naar het veilige gedeelte. Ja, dat klopt. Maar ja, in de Maasdorp weet je altijd dat de Maas je buurman is, hè? Ja, ja. Het wordt nog even spannend vandaag, maar hopelijk vanmiddag goed nieuws voor u. Ja. Veel succes ermee allemaal. Ja, en dankjewel. Mag ik dit nog gebruiken om elke inwoner een compliment te maken voor de solidariteit en de burenhulp wat we hebben mogen genieten de afgelopen dagen? Dat mag zeker. Dankjewel. Josephine Trehi is dat in Bergen, Limburg. Vorige maand ging het er ook al over in dit programma. De kinderafdelingen van de ziekenhuizen in de regio Rotterdam lagen toen al vol met patiëntjes met het RS-virus. En inmiddels heeft dat virus zich verder over het land verspreid. Hans van Goudhoever, kinderarts en hoofd van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam, die vertelde eerder in deze uitzending dat er nu operaties van kinderen moeten worden uitgesteld. Op zich gebeurt dat wel vaker natuurlijk in de winters die we kennen. Dus wat het bijzondere hier nu is, is dat het in de zomer, hartje zomer is. Hoe kan dat? Dat denken we, daar heeft het natuurlijk te maken met met de maatregelen die we rondom COVID hebben getroffen het afgelopen jaar, anderhalf jaar. Zodat er dus eigenlijk helemaal geen RS-virus was. Hè. De afgelopen winter hebben we, nou, ik heb één patiënt bij mij in het ziekenhuis daarmee gezien. Van anders honderden die je anders hebt. Dus dat is, dus die maatregelen hebben heel goed gewerkt tegen alle virusverspreiding. En nu zijn die maatregelen dus los. En heb je vervolgens een hele grote groep met kinderen die dat virus eigenlijk nog nooit gezien heeft. Daar niet tegen beschermd zijn en in aanraking komen en meteen hartstikke ziek worden. Ja, want hoe is de situatie in uw eigen ziekenhuis bijvoorbeeld? Nou, we hadden van het weekend zo'n beetje, nou, de helft, 60% zelfs van de kinderen die op de IEC lagen daar vanwege aan de beademing

Katie Hopkins was toegelaten omdat ze mee zou doen aan de Australische Big Brother. Tijdens haar quarantaine in een hotel nam ze een video op waarmee ze de draak stak met de lokale coronaregels. Zo wilde ze personeel laten schrikken door zonder mondkapje de deur open te doen als ze eten kwamen brengen. En daardoor werd ze ontslagen voor de tv-serie en is haar visum niet meer geldig. Dan weer verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat overwegend goed op de weg. Er staat zo'n 50 kilometer file verspreid over het land. Een paar bijzonderheden. Om te beginnen op de A50, Apeldoorn richting Os. Bij knooppunt Grijsoord is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de rechterrijstrook daar afgesloten. De vertraging is daar 20 minuten. Verderop op de A50, Arnhem richting Eindhoven. Bij knooppunt Paalgraven, daar stond eerder een auto in brand. Er staat nu nog een file van 8 kilometer. De weg is daar nu weer vrij. Reken daar nog op een kwartier vertraging. De A59, Zierikzee richting Den Bosch. Voor knooppunt Hoijpolder staat een file van 5 kilometer. De vertraging staat 10 minuten. En tot slot de A73. In beide richtingen is de weg daar afgesloten ter hoogte van Horst. Dat komt daardoor een politieonderzoek. Waarschijnlijk duurt het nog ruim een uurtje tot ongeveer 9:15. In de tussentijd kun je omrijden via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50. 8:18. Veel Britten hebben deze dag, de 19e juli, vast en zeker met rood omcirkeld op de kalender. De dag dat het land weer terugkeert naar normaal. Freedom Day noemen ze het zelfs. Het zou eigenlijk al op 21 juni gebeuren, maar toen besloot de regering dat het nog een maand werd uitgesteld. Vannacht was het dan zover en gingen dus ook de nachtclubs weer open. 5, 4, 3, 2, 1. De Piano Works Club in Londen was dit. Eindelijk mochten ze daar weer dansen. Toch zijn er veel vragen. Er zijn weer 50.000 besmettingen per dag. Zoveel zijn er sinds januari niet geweest. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Fleur, waarom wil de regering het dan toch doorzetten? Nou, volgens de Britse overheid hebben nu alle volwassenen de mogelijkheid gehad om zich tegen het virus te laten vaccineren. En 70% is volledig gevaccineerd. Dus het is nu de verantwoordelijkheid van mensen zelf, volgens Boris Johnson. En aan de andere kant, zoals je zegt, de besmettingen die zijn nu echt hoog. Zo hoog als ze waren in januari. En het Verenigd Koninkrijk past nu eigenlijk samen met India en Brazilië in het rijtje van landen met de hoogste besmettingen ter wereld. Maar die hoge vaccinatiegraad, die houdt het wel, die houdt het ziekenhuis, de ziekenhuisopnames en de doden hier laag. En ja, de vraag is natuurlijk hoe lang dat zo blijft. Wat zeggen de medici, wat zeggen de wetenschappers over deze versoepelingen? Zijn ze het ermee eens? Nee, daar is heel veel discussie over. En dat is ook niet zo gek, want dit is eigenlijk echt totaal onbekend terrein. Het land opengooien met hoge besmettingen, maar ook met een hoog aantal vaccinaties. Dus er is niet veel vergelijkingsmateriaal van landen die deze formule hebben uitgeprobeerd. En sommige wetenschappers die zeggen dit is dus echt gevaarlijk. Ook wat betreft het creëren van nieuwe mutaties, die zich dan verder kunnen gaan ontwikkelen onder de bevolking. Maar andere wetenschappers die rekenen wel op dat er hogere ziekenhuisopnames in de aankomende weken zullen komen, maar dat het vaccin toch gewoon veel bescherming zal blijven bieden. Dus nee, het is echt een discussie. Hoorde net gejuich bij die nachtclub. De Britten zelf die kunnen niet wachten als je zo de beelden ziet en de geluiden hoort. Ja, nou, dat hangt er heel erg vanaf aan wie je het vraagt. Want je zag uit recente peilingen dat veel Britten, even kijken, een kwart van Britten die wilde dat nachtclubs dicht blijven. Een derde die vindt dat de isolatieplicht na het reizen moet blijven. 40% wil zijn mondkapje blijven dragen. Maar er is ook een generatieverschil in deze cijfers. Dus de jongere populatie die wil wel heel graag terug naar die pre-coronatijden. En die hoorde je natuurlijk net juichen. Dus Johnson die zei in zijn persconferentie: als we het niet nu doen, wanneer dan wel? We don't do it now. We've got to ask ourselves, when will we ever do it? So this is the right moment, but we've got to do it cautiously. Ja, en daarmee bedoelt hij, als we dit in de herfst of in de winter, als we in de herfst of in de winter die restricties eraf zouden halen, dan zouden die besmettingen misschien nog wel veel sneller omhoog gaan, want dan zitten mensen veel meer binnen. Dus ja, dat is waarop hinten met die when shall we do it? Ja goed, er was dit weekend toch ook een hoop gedoe weer rond een besmette minister. Wat was er aan de hand? Ja, dat is een beetje ironisch wel. Want Boris Johnson die zit dus op Freedom Day zelf samen met zijn minister van Financiën thuis te isoleren. Ze waren in contact geweest met de minister van Volksgezondheid. Die was vorige week positief getest. En eerst maakte Johnson op zondagochtend bekend dat hij niet in isolatie zou gaan, omdat hij onderdeel zou zijn van een pilot. En die zou gaan kijken naar of mensen met essentiële beroepen toch konden doorwerken als ze vaak getest zouden worden. Maar toen viel ongeveer het hele land over hem heen. Zo van, waarom moeten wij ons aan de regels houden, maar jij niet? En toen werd die beslissing na 2,5 uur werd het weer teruggedraaid. En zei hij, ik ga toch wel zelf isoleren. Dus die zit ook in quarantaine, net als de minister van Gezondheidszorg. Dat was de situatie in Groot-Brittannië, hoorde onze correspondent Fleur Launsbach. Nederlandse band was dat. Diesel. Ja. Zoals een Little Summer Night. Over dat prachtige stadje vlakbij San Francisco. Aan de overkant van de B. Goed, Karel is hier. Karel Johan de Zwart van van het programma Spraakmakers. Maar het gaat nu over Stand.nl. Ja, waar gaat het over? De afdeling Stand.nl. Het gaat over de watersnood in Limburg. Ik hoorde vanochtend ook bij jou zeggen, die directeur van het Klimaatinstituut, hè, van de Verenigde Naties, ja, die dat verband legde tussen wat er aan de hand is in Limburg nu en de klimaatverandering. En dat dat op meer plekken in de wereld al zichtbaar is. Het is zeg maar niet meer 5 voor 12, maar we zijn er eigenlijk al voorbij. Gaat niet goed met het klimaat. Het weer wordt de laatste jaren steeds extremer. Een cycloon eiste honderden levens in Afrika. Delen van de Verenigde Staten en Canada kampen met enorme hoge temperaturen van rond de 50 graden. En ook dus dichterbij merken we er meer van. Duitsland, België en Nederland worden dus geteisterd door enorme wateroverlast met tientallen doden en heel erg veel schade als gevolg. De klimaatcrisis, waar experts al jaren voor waarschuwen, lijkt dus al volop gaande te zijn. Was voor jou deze enorme wateroverlast, dat willen we weten, van de afgelopen week nou een wake-up call, hè? Een echte waarschuwing? Of bent u er al langer mee bezig? Misschien voel je de druk om nou eindelijk zelf iets te gaan doen? Of denk je, zoals Rutte het zei, ja, dit gebeurt eens in de 100 jaar... en dat is dan heel vervelend, maar daar hebben we mee te dealen. De stelling is vanochtend: de watersnood laat zien dat we de klimaatcrisis nu echt serieus moeten nemen. Laat het ons weten via 0800-1101 of via stand.nl. Wie altijd alles wil geven, heeft een bouwmarkt nodig die ook altijd alles heeft. Het Hornbach-assortiment. Altijd alles op voorraad. Hoi, ik ben Cas van BelSimpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre BelSimpel-dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 12-serie met KPN. Je hebt nog tot en met komende maandag, dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op BelSimpel. Alle telefoons en providers op één plek. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Hey you, het is designer sale bij iWish. Met kortingen vanaf 50% op alle merkmonturen. Dus kom nu langs of shop op iWish.nl. See you. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In Limburg is op de meeste plekken het hoogwater gezakt. Wel is het nog spannend in de regio rondom Bergen. Dat dorpje is veranderd in een eiland, doordat de enige toegangsweg onder water is gelopen. Ook in de nabijgelegen dorpen Gennep, Mook en Middelaar zijn mensen nog alert. De verwachting is dat het water in de loop van de dag zakt. Bij een busongeluk in Pakistan zijn zeker 28 mensen omgekomen en 40 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de oostelijke provincie Punjab. De bus botste met hoge snelheid op een vrachtwagen. De slachtoffers zijn islamitische arbeiders die op weg waren om het offerfeest te vieren. Bij een transport van een verwarde man zijn vannacht 3 politieagenten gewond geraakt. De man werd via de A73 bij Horst naar een zorginstelling gebracht. Onderweg mishandelde hij 2 agenten en ook een 3e agent raakte gewond. De verwarde man is neergeschoten. De A73 is nog altijd dicht. De regeringen gebruiken software die bedoeld is om terroristen en criminelen in de gaten te houden, om mensenrechtenactivisten, advocaten en journalisten te hacken. Dat melden internationale media, waaronder de Washington Post, Le Monde en The Guardian. Die hebben gelekte documenten in handen. Nederlandse kinderartsen maken zich zorgen over het aantal kinderen dat verdrinkt of bijna verdrinkt. De artsen zijn bang voor een stijging, omdat veel kinderen door corona achterlopen met de zwemlessen. Jaarlijks verdrinken ongeveer 8 kinderen. Uit alle onderzoeken blijkt dat de meeste verdrinkingen te voorkomen waren. De weersverwachting dan bij Weerplaza. Michiel Severin. Michiel, hoe beginnen we de week? We beginnen de week met een tweedeling. In het zuidelijke helft van het land is het op dit moment zonnig. En als je een lijn trekt van ongeveer Haarlem, Amsterdam via Apeldoorn naar Winterswijk, daar ten noorden van zijn op dit moment heel veel wolkenvelden. Valt geen regen uit of misschien een verdwaald druppeltje, maar dat stelt verder weinig voor. En die wolken die breiden zich vanmiddag wat verder naar het zuiden uit, maar lossen tegelijkertijd ook op. En bovendien in het noordoosten komen er ook wat meer gaten tussen. Dus het wordt vanmiddag allemaal wat eerlijker verdeeld, met overal van tijd tot tijd zon, ook een paar wolken. Wel de meeste zonneschijn in het zuiden en de meeste wolken dus in het noorden. En hoe ziet het de rest van de week eruit? Ja, ik zou het gewoon prima zomerweer noemen. Hollands zomerweer zelfs. Geen extreme temperaturen. Maar maxima steeds van zo rond de 20 tot 22 graden op de Waddeneilanden. Want daar voelen ze de wind van zee, de noordelijke wind. Maar hoe verder je daar vandaan bent, hoe warmer het is. Dus in het midden en in het zuiden van het land hebben we eigenlijk de komende dagen steeds temperaturen van 23 tot 26 graden. Daarbij heel weinig wind. En dus op alle dagen de zon erbij met een paar wolken. Ja, ideaal vakantieweer. Michiel Severin was dat. Tim Schaap nu met filenieuws. Er staat minder dan 50 kilometer file verspreid over het land. En dat is eigenlijk vrij weinig. Het is goed te merken dat een groot gedeelte van het land vakantie heeft. En dat merk je dus voornamelijk in het ontbreken van veel woon-werkverkeer. Een paar bijzonderheden die zorgen voor oponthoud. Om te beginnen op de A50 Apeldoorn richting Os. Bij knooppunt Grijshoord is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. Hou daar rekening met 20 minuten vertraging. Ook even verderop op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat een file van 8 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. En tot slot een afsluiting op de A73 na een schietincident bij Horst. In beide richtingen is de weg daar nog afgesloten. Je kunt het beste omrijden via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Samen op zoek gaan naar de mooiste stranden? Bij een vliegvakantie is een huurauto altijd inclusief. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Ja, ja, 3 weken koersen in Frankrijk is voorbij. De Tour de France 2021 zit erop. Gisteren kwamen de renners aan op de Champs-Élysées. En dat werd zoals verwacht een massasprint. Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen jullie. Ik denk toch dat heel veel mensen op Mark Cavendish hadden gerekend. Maar uiteindelijk was het Wout van Aert die er met de winst vandoor ging. Ja, dus geen record voor Mark Cavendish. Hè. Hij staat nu gelijk met Eddy Merckx met 34 etappenzegers in de Tour. Ja, en als je het mij vraagt, dan zal hij dat ook voor in de eeuwigheid blijven. Want ik kan me haast niet voorstellen dat Mark Cavendish volgend jaar nog terugkomt in de Tour. En weer zo'n huzarenstukje gaat herhalen. Als dit jaar pakte hij 4 etappenoverwinningen. Was al veel meer dan iedereen verwacht had. Maar gisteren werd hij inderdaad op waarde geklopt. Zoals dat zo mooi heet in het wielrennen door Wout van Aert. Van Aert die daarmee alweer zijn 3e etappenzege boekte. En het feestje voor zijn ploeg, voor Jumbo-Visma eigenlijk compleet maakte. Want Jumbo heeft daarmee 4 etappenoverwinningen deze Tour. 3 van Aert, 1 van Sepp Kuss. En ze hebben ook nog eens een keer de nummer 2 in het algemeen klassement. Jonas Vingegaard. Dus Van Aert heeft echt de kers op de appelmoes gezet, om het zo maar te zeggen. En de ploegleider, of een van de ploegleiders van Jumbo-Visma, Frans Maassen, was na afloop dan ook een heel tevreden mens. Ja, het was echt fameus de laatste week. Alle veerkracht getoond van de mannen. En ultieme beloning vandaag. Winnen op de Champs-Élysées is een koninklijke sprint. En dat is voor Wout ook heel erg mooi om zo af te reizen naar de Spelen. Ja, Gio, die van Aert, dat moet je eens even uitleggen. Want hij kan dus sprinten. Hij won de tijdrit. En hij reed die etappe, de Mont Ventoux reed hij 2 keer op en won die. Dus die man die kan alles. Ja, die kan inderdaad alles. Het is echt de meest veelzijdige renner eigenlijk die er in de Tour rondrijdt. Natuurlijk, Tadej Pogacar pakt de gele trui. Won trouwens ook een tijdrit. Won ook 2 bergetappes. Maar ja, om dan ook nog eens een keer een sprintwinnend af te sluiten, dat is toch echt werk voor specialisten. Ja, en Van Aert is echt zo veelzijdig. Dat lijkt me ook wel lastig voor hemzelf. Want je moet op een gegeven moment keuzes gaan maken. Mathieu van der Poel loopt een beetje met datzelfde probleem. Die kan mountainbiken, die kan veldrijden. Nou, Van Aert is ook natuurlijk wereldtop in het veldrijden. Tot nu toe gaat dat allemaal hartstikke goed. Maar wil hij ooit eens een keer voor een meer succes nog gaan dan nu? Wil hij bijvoorbeeld zich toch meer gaan toeleggen op die tijdrit? Of wil hij zich uiteindelijk meer gaan toeleggen op het behalen van die groene trui? Ja, dan moet hij misschien toch een paar dingen laten schieten. Maar wat hij doet is echt fantastisch. En misschien gewoon kopman worden van die ploeg? Ja, maar daar blijf ik toch mijn twijfels bij houden. En er zijn er wel meer die daar twijfels bij houden. Dat heeft alles te maken met de constitutie van het lichaam. Het gewicht dat hij heeft, met 75, 78 kilo zou hij zelf zijn. Is hij in wezen gewoon te zwaar om echt een hele Tour lang in alle bergetappes tot op de top mee te gaan. Die etappe naar de Ventoux won hij inderdaad. Zat hij ook in een kopgroep, was hij ook slim. Sprong hij op het juiste moment weg. Reed hij 3,5 minuut langzamer bijvoorbeeld dan Jonas Vingegaard, dus dat jonge ventje van Jumbo-Visma, reed hij de Ventoux op de laatste keer. Maar dat kan hij dus prima doen. Maar als hij nou met mannen als Pogacar en Vingegaard en Carapaz mee zou hebben gemoeten op de slotklim, ja, dan wil ik het nog wel eens zien. Dus dan is het gewicht een nadeel. En dat geldt ook voor Mathieu van der Poel. Dus die twee die zijn wel heel veelzijdig, maar ik zie geen toerwinnaars in. Nee, wel een medaille bij de Spelen, denk ik, hè, van Aert. Ik denk het wel. Hij gaat de wegwedstrijd rijden komende zaterdag. Daar maakt hij wat mij betreft een goede kans. Maar hij maakt nog veel meer kans op een onderdeel dat hij rond tot in de perfectie beheerst. En dat is het tijdrijden. Moet ik wel bij zeggen, hij heeft natuurlijk de laatste tijdrit gewonnen in Saint-Emilion in de Tour. Maar daar ontbraken dus wereldtoppers als Philippe Ganna. Daar ontbrak ook Rowan Dennis, ook een wereldtopper. Wat dacht je van Tom Dumoulin, die weer op de weg terug is, kortom. Daar heeft hij wel iets meer concurrentie nog dan in de Tour. De winnaar van de Tour, de Sloveen Pogacar. Als ik de krantenkop lees vanochtend, onaantastbaar wordt gezegd. De nieuwe kannibaal wordt hij ook genoemd. Hè? Ja. Is dit het begin van een nieuw tijdperk waarin we deze man eigenlijk voortdurend weer met die gele trui zien rijden? Ja en nee, moet ik daarop antwoorden. Omdat hij door heel veel mensen gezien wordt inderdaad als de nieuwe heerser in het peloton. De grote Eddy Merckx zelf, hè, die ook aanwezig was in het slotweekend, die heeft dat nog eens een keer bevestigd. Die ziet echt in de manier waarop Pogacar rijdt, hè, waarin hij bijvoorbeeld die laatste bergenetappe won. Terwijl die misschien eigenlijk ook nog wel de etappe-overwinning had kunnen gunnen aan Jonas Vingegaard. Hè, die prima met hem heeft samengewerkt in de bergen. Maar dat deed hij niet. Hij vrat hem echt op. En dat toont wel echt de kannibaal. Aan de andere kant, het nee komt dan toch wel een beetje uit ervaring. Omdat we eerder al hebben gehoord. Denk bijvoorbeeld aan Egan Bernal. Toen die voor de eerste keer de Tour won. Toen dacht iedereen ook van, nou, die gaat de komende 5 tot 10 jaar gaat die heersen. En ja, Bernal heeft toch duidelijk moeten afhaken voorlopig even nog. Hè. Is wel een hele goede renner en die zal zeker ook op niveau terugkomen. Maar zo vanzelfsprekend is het niet. Alleen Pogacar doet iets wat Bernal niet kan. En dat is 2 keer achter elkaar de Tour winnen. Ja. Dus dat is al wel weer een streepje voor hem. Als we die 3 weken op een rij zetten, wat zijn voor jou de hoogtepunten? De eerste week met onder andere Mathieu van der Poel. Hè. Natuurlijk fantastisch zoals dat ging. Die overwinning op Muur de Bretagne. De tranen vanwege zijn grootvader Raymond Poulidor. Daarna 6 dagen de gele trui gedragen. Vind ik absoluut een hoogtepunt. Ik vond de etappe-overwinningen van Wout van Aert. Hè, het is een Vlaming, maar fantastisch om te zien. Ik vind de overheersing van Pogacar vind ik heel bijzonder. En natuurlijk Bauke Mollema. Hè. Gewoon Nederlandse etappe-overwinning. En hoe? Dat was natuurlijk ook fantastisch. Naast Van der Poel is hij de enige die een toeretappe heeft gewonnen voor Nederland. En dat op zijn Mollema's. En ja, dat vond ik echt allemaal. Maar er waren zoveel hoogtepunten. Ik vergeet er echt nu een paar, hoor. Poels en Schelling in de bolle trui nog hebben we gehad. Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, noem eens wat. Ja, dat is een beetje klein bier natuurlijk vergeleken bij die etappe-overwinningen. En bij de gele trui van Mathieu van der Poel. Maar dat was natuurlijk ook leuk. En wat ook heel erg leuk was, was Wout Poels. Die natuurlijk ook toch de bolle trui daarvoor vocht tot op de laatste meter. En het verloor van Pogacar. Als we het over de dieptepunt hebben, die inval bij Bahrein. Dat is natuurlijk ook nog wel een verhaal. Ja, dat is wel een verhaal. En dat is ook wel bijzonder. Hè? Gisteren werd Bahrein. Nota bene Bahrein, die ploeg, werd op het podium geroepen in Parijs. Want die ploeg had het ploegenklassement gewonnen. Ja, en dan kijk je daar toch een beetje met dubbele gedachten bij. Je zag het ook aan die renners zelf. Ze konden niet heel uitbundig zijn daar op het podium. Ze voelen zich ook een klein beetje in hun eer aangetast. Hè. Je hoorde dat ook van Mohoric, maar ook van Wout Poels. Ze hebben telefoons moeten inleveren, ze hebben laptops moeten inleveren. Ze vonden de inbreuk op hun privacy. Enzovoort, enzovoort. Aan de andere kant snapt iedereen dat er gecontroleerd wordt. En dat op een moment dat een ploeg in de ogen van een opsporingsinstantie verdacht is op doping. Ja, dat er dan actie wordt ondernomen. Dus dat begrijpt ook iedereen donders goed in het wielrennen. Dus dat zijn wel wat dubbele gedachten. Dat was wel een dieptepunt. En wat ik zelf ook wel een dieptepunt was, was toch wel weer de grote aantal valpartijen in die eerste week. Het uitvallen van Primoz Roglic. Want dat heeft de Tour toch echt wel van een spannende strijd beroofd om de gele trui. Dat vond ik toch wel de dieptepunten. Ja. Goed, we gaan op naar Tokio. Want daar wordt ook weer natuurlijk gewielrend op in alle vormen. Zaterdag is het gewoon bal. Ja, precies. Dankjewel, Gio Lippens. Was dat over de Tour 2021. In de gebieden die in Duitsland te maken hadden met de overstromingen, wordt nog met man en macht gezocht naar slachtoffers. In de stad Bad Neuenahr worden nog honderden mensen vermist nadat het riviertje daar in de buurt, de Aar, van de week was veranderd in een groot en breed monster dat alles op zijn weg verslond. Zoals ook het centrum van de stad waar de Nederlandse juwelier Ine Klees al heel lang een winkel heeft. Verslaggever Jeroen de Jager sprak met haar. We gaan binnen in het pand van Ine Klees. Verder

Het verhaal van de Nederlandse juwelier Ine Klees in dat stadje Bad Neuenahr in Duitsland. Dan nu wat opvallende zaken uit de andere media. The Guardian heeft een verhaal geschreven over een verlaten treinstation in het Spaanse deel van de Pyreneeën. Of het treinstation met het minste geluk van heel Europa, zoals de krant het omschrijft. Het station in Canfranc moest rond 1850 een van de meest indrukwekkende gebouwen van Europa worden. Maar door corruptie en een brand duurde het ruim 70 jaar voordat het gebouw af was. En daarna is het eigenlijk nooit gebruikt als treinstation. Het gebouw kreeg daarom de bijnaam de Titanic van de Bergen. Het geluk lijkt nu gekeerd, want na jarenlang leeg te hebben gestaan wordt het nu een 5-sterrenhotel. En naast de publieke opinie in Japan heeft de organisatie van de Olympische Spelen nog een probleem, constateert de BBC. Oesters bedreigen de wedstrijden kanovaren. In het water van Tokyo Bay zijn grote drijvende barrières neergelegd. Die moeten voorkomen dat golven de wedstrijden verstoren. Maar er zitten nu duizenden oesters op. De organisatie kwam erachter nadat sommige barrières ineens zonken. Inmiddels is er al meer dan €1 miljoen uitgegeven aan reparaties en is er al 14.000 kilo oester verwijderd. Het gaat om de magaki-oester, een delicatesse in Japan. En op de site van Omroep Brabant staan foto's van een bijzonder zwembad. Een vriendengroep uit Westerhoven besloot sinds de winter geen enkel leeg bierkratje meer in te leveren om er deze zomer een zwemparadijs van te kunnen bouwen. En dat is nu af. Het bouwwerk bestaat uit 250 kratten met een groot zeil erin. En er is gedacht aan een opstapje, en natuurlijk ook van bierkratten gemaakt. En er is zelfs een glijbaan, en die is niet van de bierkratjes gemaakt. En nog meer waterpret van een vriendengroep. Want een groep vrienden uit Delden heeft een giertank omgebouwd tot hot tub. Ze sneden de bovenkant eraf, plaatsten er bankjes in en warmden het water op met een houtkachel. Ze rijden er ook mee rond. De verslaggeverster van RTW Oost had nog wel een vraag. Helpt er nou nog een beetje bij het vinden van een vriendin of van een vrouw dat je zo'n giertank bij je? Kijk eens om hier. Veel vrouwen eraan. Ik denk dat dit echt waar. Dit werkt super als jij op zoek bent naar de vrouw. Ik heb er alleen nog niet veel geluk mee. En de rijdende hot tub is ook nog te huur. Ah, kijk aan. Dan naar Tim Schaap voor verkeersinformatie. Ja, het gaat heel goed op de Nederlandse wegen. De dagelijkse files zorgen voor ongeveer 5 minuten vertraging. Wel nog een afsluiting op de A73 in beide richtingen ter hoogte van Horst. De politie is er bezig met een onderzoek na een schietincident van vannacht. Het is nog onbekend wanneer de weg wordt vrijgegeven. In de tussentijd kun je het beste omrijden via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50. Armin van Buuren, hij is de man met het plan. Haal de zanger Josh Cumbie erbij. Dit is Sunny Days. A shelter, shelter for the night. And this one could be heaven, but she's looking down the line. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the life by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying. Oh, Zeven minuten voor negen is het. De hittegolf in Canada en de Verenigde Staten heeft aan miljarden zeedieren het leven gekost. Wetenschappers spreken over een catastrofaal instorten van het zeeleven. De Volkskrant schrijft daar vanochtend over. Ik ga erover praten met Willem Renema. Goedemorgen. Goedemorgen. Bijzonder hoogleraar marine paleodiversiteit en werkzaam bij Naturalis, het Natuurmuseum. Hoe groot is die schade? Is dat te noemen in aantallen? De sterfte is heel groot. Is in echt grote percentages. Het is heel moeilijk in aantallen te noemen in de zin van het aantal dieren. Maar van een aantal groepen waar ze naar gekeken hebben. Van bijvoorbeeld zeepokken en mossels. Was een sterfte tot 90% geconstateerd. Dus dat is heel erg veel. En dat is direct te relateren aan die enorme hitte? Waarschijnlijk wel, ja. Want neem die mossel als voorbeeld, die kan daar gewoon niet tegen. Nee, want dit zijn zulke extreme warmtes. Dit zijn dus met name de groepen die heel ondiep leven. Die in het intertijdengebied leven. Dus dat het met laag water droog valt. En zeker als er dan ook nog de zon erop staat, dan worden ze bijna gewoon levend gebakken. Ja. Tja, dat klinkt heel cru eigenlijk, maar goed, zo is het natuurlijk wel. Want dat is natuurlijk aan de hand. Want laten we zeggen, het diepere zeeleven heeft er dan minder last van? Ja, want daar is de directe impact, de directe gevolg is veel minder groot, omdat dat. Daar zit warmte. Water heeft een hele warmtebuffer. Dus dat duurt gewoon langer voordat het opwarmt. Dus als dat tijdens een laag tij en als het ook nog midden op de dag is, en de zon er dus op staat, dan wordt het heel erg snel, heel erg warm. In de zee, dus dieper water, dat moet eerst het water erboven opwarmen en dan moet dat zich doorvertalen naar daar. Dus dat gaat langzamer. Nou is een mossel, die eten we dan, is niet per se een aaibaar dier, maar zijn er wel grotere dieren die we kennen die hier ook het loodje hebben gelegd? In een van de bekendste groepen waar je. Ja, die, als je daar op het strand loopt, dat is niet hier natuurlijk. Dat zijn zeesterren, die hele grote paarse zeesterren. Die zijn supermooi, maar die zien er nu uit als slappe zakjes thee ongeveer. Bij wijze van spreken gesmolten gewoon. Die vorm en die houden ze door de ruk van het water dat ze zelf opbouwen. En als ze doodgaan, verdwijnt dat. En dan worden ze gewoon een soort van een uitgeknepen washandje of zo. Maar ik bedoel ook grotere dieren als ik noem wat zeehonden en zo, dat soort. Krijgen die hier ook mee te maken? Niet direct, omdat die zich hun temperatuur beter kunnen reguleren. Die kunnen ook zwemmen. Dus als het erg. Een verfrissende duik, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Dus dat helpt al. Maar op den duur zou het best wel eens zo kunnen zijn dat die ook. Want wat nu afsterft, dat is juist de basis van de voedselketen. Ja. Dus hoe dat zich doorvertaalt naar boven, is dus naar de vissen die het eten. En dan de zeehonden, zeeleeuwen die vissen weer eten. Dat moet nog maar gezien worden. En als het één keer gebeurt, valt dat denk ik wel mee. Maar als dit een terugkerend fenomeen gaat worden, dan zal dat zeker een effect hebben op de capaciteit van. Kan zoiets eigenlijk in Nederland ook gebeuren? Ik wil dat soort enorme hitte, zoals we daar hebben gezien, dat hebben we hier nog niet meegemaakt. Maar ja, we hebben hier vorig jaar ook weer zo'n, een dikke week gehad dat het even flink heet was. Ja, dat klopt. En inderdaad, die hitte is minder extreem dan daar. Maar het gaat er eigenlijk meer om van hoeveel warmer het is dan normaal. Want die dieren zijn aangepast op de situatie zoals die normaal is, zullen we maar zeggen. En vorig jaar was het inderdaad, en 2 jaar geleden ook, was het inderdaad een aantal weken in de zomer heel erg warm. Met ook nog laag water midden op de dag. En toen zijn er bijvoorbeeld op de Waddenplaten heel veel kokkels gestorven. Dus het kan in Nederland zeker ook weer in die intertijdengebieden, dus die gebieden die droogvallen met laag water. Als er een hittegolf is op land

Via de software van het bedrijf NSO Group kunnen foto's en mails worden binnengehaald. Het is niet duidelijk hoeveel telefoons ook daadwerkelijk zijn gehackt. Het Israëlische bedrijf, dat de software verkoopt aan zo'n 40 landen, zegt dat die uitsluitend is bedoeld tegen criminelen en terroristen. Het weer, zon en wolkenvelden en bijna overal droog. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen verandert te weinig. Later in de week wordt het wat warmer. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is goed te doen op de Nederlandse wegen en op de meeste locaties kan het verkeer goed doorrijden. Er zijn twee bijzonderheden. Om te beginnen de A10, de ring van Amsterdam Noord richting Zuid. Voor de Koentunnel een file van 3 kilometer, de vertraging staat 10 minuten. En een afsluiting al de hele ochtend op de A73 in beide richtingen bij Horst. Daar is de politie bezig met een onderzoek naar een schietincident vannacht. Het is nog onduidelijk hoe laat de weg precies weer beschikbaar is. In de tussentijd kun je omrijden via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50. Krijg jij het ook een partijtje heet van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nieuw in de sale heel veel koelkasten en vriezers met tot €200 korting op de adviesprijs. Zoals een Siemens koelvries combinatie van 619, nu voor maar €479. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Oh, kijk dat snoetje. Vind jij een pup ook zo schattig? Heb je liever geen pup in huis? KNGF Geleidehonden introduceert Spup. Dat is een gesponsorde pup die wordt opgeleid tot geleidehond. En die je toch van dichtbij kunt volgen. Oh, kijk zoals hij al kan. Ga naar sponsorenpup.nl. Spup is een initiatief van KNGF Geleidehonden. Het NOS Radio 1-journaal. 9:05 is het. De AFM, dat is de Autoriteit Financiële Markten, die waarschuwt met name jonge beleggers voor overmoed. Nu de beurzen record na record boeken, liggen overmoed en angst om de hoek. Dat zegt de AFM vanochtend in het Nederlands Dagblad. Ik ga erover praten met Jeroen Schutheiser van de NOS Economie-redactie. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat vooral richting studenten, deze waarschuwing. Wat voor signalen zijn dat die de AFM afgeeft? Nou ja, de AFM zegt geluiden te horen van studenten die geld lenen, hè, voor hun studie bij de DUO, de dienstuitvoering onderwijs. En dat geld gebruiken ze dan niet voor de studie, maar met dat geld gaan ze beleggen. En de AFM zegt van ja, we hebben geen glazen bol en we willen geen paniek zaaien, maar we vinden het wel goed om te waarschuwen dat de beurs goede en slechte tijden kent. De beurs is natuurlijk al heel lang aan het stijgen. En je denkt van ja, de bomen reizen tot in de hemel, hè? Maar dat is natuurlijk niet zo. Resultaten uit het verleden. Zo is het. Ja. Wat is het gevaar? Nou ja, dat die beurzen natuurlijk weer eens gaan zakken en dan kunnen mensen in grote geldproblemen komen. Toevallig waarschuwde het Nibud vorige week ook al, hè, ervoor dat met name jongeren onder de 35 beleggen en dat dan doen zonder financiële buffer. Dus ja, als het dan even tegen zit, dan zit je gelijk in de rode cijfers. Kun je de rekeningen niet meer betalen, heb je schulden. Omdat je zo enthousiast was geworden over dat beleggen. Terwijl, laten we eerlijk zijn, de meeste mensen daar niet echt veel verstand van hebben. En in het algemeen geldt toch wel de regel: lenen om te beleggen, dat is niet echt slim. Maar goed, het is zo, als je wat geld hebt, mensen zetten het op een spaarrekening, krijgen er niks voor. Dus stijgt het aantal particuliere beleggers dan nu? Ja, je krijgt 0,1, 0,2%. Moet je betalen zelfs. Dan is het al veel. Dus het aantal huishoudens dat belegt is vorig jaar met 11% gestegen. Tot zo'n 1,6 miljoen huishoudens. Die beleggen in aandelen, cryptomunten, noem maar op. Dat komt door die lage spaarrente. 2/3 van de starters zegt ook op zoek te zijn naar een hoger rendement. En steekt dan €5.000 gemiddeld in dat beleggen. Maar goed, ook corona speelt mee, want sinds de coronacrisis daalden de koersen op de beurzen. En toen zijn veel mensen ingestapt. En mensen hadden ook meer tijd de afgelopen jaar. meer geld over. We konden niet op vakantie, we konden niet uitgaan. En dat geld wat ze dan over hebben, denken ze van, nou ja, weet je wat, we stoppen dat in aandelen. AFM zegt ook, beleggen wordt een steeds makkelijker verleiding. Wat bedoelen ze daarmee? Ja, dat hoorde ik net ook nog van een collega. De drempel wordt steeds lager. Je hebt apps op je telefoon, waardoor het allemaal steeds makkelijker wordt, waardoor de verleiding ook groter wordt. Maar goed, je maakt ook extra kosten als je gaat beleggen. In producten die vaak ook niet bij je passen. Soms gaan mensen ook beleggen omdat ze alleen maar positieve verhalen krijgen te horen op verjaardagspartijtjes. Ja, de succes hoor je altijd. Maar als mensen gaan verliezen, dan hoor je er niks meer over. Hè? Zo gaat het altijd. AFM waarschuwt dus van beleg alleen met geld wat je hebt liggen. Eigen geld, wat je lange tijd kunt missen. Het is ook volgens de AFM raadzaam om te beleggen in verschillende sectoren en bedrijven. Dus niet wedden op Spreiden. Één paard. Precies, spreiden. En bekijken ook de beleggingsresultaten van de afgelopen jaren. Hè? En niet alleen van de laatste 12 maanden. Als je langer terugkijkt, ja, dan kun je risico spreiden en de plussen en minnen een beetje goed naast elkaar zetten. Dan kun je toch verantwoord beleggen. Wie wil beleggen, die is bij deze gewaarschuwd. Namens de AFM ook, Autoriteit Financiële Markten en natuurlijk NOS-economie-redacteur Jeroen Schutijzer. Start with you, Huey Lewis en de nieuws uit de jaren 80. 12,5 minuut over 9. De kritiek van Jan Publiek. En voor 6:30 had jij het nummer Klanken van de Zon van Oud Schuim uitgekozen. En daar had je ook wat uitleg bij. Oud Schuim begon als project op de Kunstacademie in Utrecht. De opdracht was om het gedicht Heerlijk van Ramses Shaffy naar muziek te vertalen. Dat gedicht gaat eigenlijk over een vrouw, maar bij de jongens van Oud Schuim ging het over bier. En zo begon het ooit en dit is dus hun nieuwe liedje, Klanken van de Zon. Ja. Ja. Nou, Jan die zegt daarover, beste Jurgen, het gedicht Heerlijk van Ramses Shaffy gaat niet over een vrouw, maar over een man. Nou, heeft hij erbij gezegd welke man? Nee, en ook niet wat zijn theorie daar dan achter is, of hoe hij dat weet, of waar hij dat vandaan heeft. Dus dat konden we eigenlijk niet zo goed uitzoeken. Nou, we hebben een van onze beste mensen erop gezet hier. Die heeft achterhaald wie de biograaf is van Ramses Shaffy, Sylvester Hoogmoed. Meneer Hoogmoed, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, geef uitsluitsel. Hoe zit dat? Gaat dat gedicht Heerlijk over een man of over een vrouw? Nou, ik denk dat het zowel over een man als over een vrouw gaat. Ramses die hield over het algemeen, was het natuurlijk, ja, was hij toch nogal homo, zeg maar. Maar hij was toch ook wel een beetje bi. Ja. En in de jaren 80, toen hij Heerlijk schreef, toen was hij bij de Bachman-beweging. En ja, in die tijd heeft hij toch ook wel veel liefdesrelaties met vrouwen gehad. Eigenlijk, ja, je ging daar op in het collectief. Het individu deed er niet meer toe. Ja, zeg maar, gewoon iedereen deed het aan elkaar. Ja, precies. En, maar het is best mogelijk dat Ramses achteraf heeft gezegd dat het over een bepaalde man ging, of dat het over een bepaalde vrouw ging. Dat deed hij wel vaker. Hè? Dat hij dan zei van, dit liedje gaat over jou. Terwijl hij en dat zei hij dan tegen diverse mensen. Ja, ja. Maar ja, dus het kan allebei. En het zou me niet verbazen als het over gewoon zowel een vrouw als een man gaat. Ja. Ja. Het was gewoon het genieten van elkaar. Ja. Zeg maar. Nou, heel, heel modern eigenlijk. Hè? Dus de geslachten die deden er niet meer toe. Zoals ook veel mensen propageren in deze tijd. Dat ook moet. Ja, hij was zijn tijd ver vooruit. In vele opzichten. Ja. Ja. Dank voor deze uitleg. Sylvester Hoogmoed is dat. De biograaf van Ramses Shaffy. Mag allebei dus. Eigenlijk. Ja, allebei gelijk ook. Kasper die vraagt. Mevrouw Hilhorst spreekt via een microfoon met NPO Radio 1. Plopkap. Is er dan een technicus naar de gast gestuurd? Of hoe komt zo'n gast daar dan aan? Kasper is van die mensen die zit mee te kijken. Die kijkt dan mee, want anders dan kon je dit niet, niet weten. Nee, dat klopt. We hebben 's morgens heel wat mensen. Oh, kijk, het wordt nu nog even herhaald, zie ik, mevrouw Hilhorst. Ja. Online. Zien we de beelden weer even? Nee, dan sturen we iemand. Dat heet dan hier met een kastje. Dus dat is. Die heeft een stofjas aan, maar ook een kastje bij zich. En dat wordt dan geparkeerd bij die meneer of mevrouw. En die kunnen we dan op studio-kwaliteit in de uitzending krijgen. En als het goed is, wordt dat nauwelijks of niet gestoord. Nee, dat is dan beter dan sommige telefoonverbindingen die er wel eens uitklappen. Of, vaak doen we het voor wat langere gesprekken. Ja. Dan zetten we dit in. Zodat iedereen dat extra goed allemaal kan verstaan. De afgelopen dagen zaten natuurlijk vol met extra uitzendingen van de NOS op Radio en TV over de wateroverlast in Limburg. En Hans vraagt zich af waar het team van de NOS slaapt en eet bij dit soort rampen. Ja. Nou, ja, we hebben ook mensen gezien inderdaad. Die moesten uit een hotel en zo daar. Ja. Dus hoe doen onze eigen mensen dat? Vragen we even aan Onno Beukers. Die is de afgelopen dagen meerdere keren daar in Limburg geweest. Onno, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, hoe ziet zo'n dag voor jullie uit? Nou ja, waar wij slapen, dat wordt eigenlijk gewoon door onze fantastische productieafdeling geregeld. Die zoeken een plek, een veilige plek, een hotel waar we wel kunnen slapen. Dat was afgelopen weekend voor mij in Venlo. Daar heb ik 2 nachten geslapen. En ja, qua eten, dan moet ik zeggen dat het in Limburg wel ook echt op de gastvrijheid aankwam. In veel gevallen. Ik heb koffie en taart op het terras gekregen. Dat was in Wel. 'S Avonds laat, terwijl ze zeiden, ja, wij zijn eigenlijk helemaal niet open. Maar kom binnen, wil je koffie? Wil je er ook fly bij? Ja, ga maar zitten op het terras. En toen ik vroeg wat de rekening was, zeiden ze, nee hoor, die is voor ons. Dat komt wel goed. Dus op die manier kom je her en der, sprokkel je wat bij elkaar. Nou ja, in het hotel neem ik dan 's ochtends vroeg, als ik daar vertrek, toch nog even een appeltje extra mee van de schaal die daar dan ligt. En ja, waar ik dan ook zelf wel aan denk, is dat ik van tevoren nog heel even langs de supermarkt rij. Dan heb ik zo'n grote zak met krentenbollen, want die blijven nog wel enigszins lang goed. Ja. En ook wel lekker. Die doe ik dan in mijn auto. Plus nog wat water vooral. En dan, ja, dan kan ik toch wel de grootste deel van de dag kan ik gewoon vooruit. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken. En ook hier blijkt weer, hè, want er zijn ook wel eens andere verhalen... Hoe de NOS-mensen bejegend worden. Dat in Limburg in ieder geval mensen heel vriendelijk zijn. Ja, hartstikke lief om dat te horen. Leuk. Zeker. Onno, dankjewel. En blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Tim, weet je al wanneer die A73 weer open is? Ja, de verwachting is nu 10 uur, dus het is nog even afwachten. Die A73 dus, in beide richtingen is die afgesloten... ter hoogte van Horst, na een schietincident van vannacht. De politie is daar druk bezig met een onderzoek... en naar verwachting is de weg daar dus om 10 uur weer beschikbaar. Tot die tijd kun je het beste omrijden via Eindhoven en Os... over de A67, de A2 en de A50. Ik ga praten over vrouwenbesnijdenis. Dat komt nog steeds voor. In Nederland wonen zo'n 40.000 besneden vrouwen. Nog steeds worden elk jaar jonge meisjes meegenomen naar het buitenland voor een besnijdenis. Nou, dat moet stoppen, vindt Sarah Muze uit Vlaardingen. Heeft ook een stichting, Samawada. En zij geeft training aan hulpverleners om meer bewustzijn te kweken over deze vorm van huiselijk geweld. Mevrouw Muze, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens uitleggen, waarom wilt u dit probleem aankaarten? Ja, ik wil graag het probleem aankaarten, omdat in Nederland woonden 41.000 vrouwen die besneden zijn. En ook die vrouw heeft ook kinderen. En wij willen graag in preventie en voorkomen om vrouwen, een jonge meisje niet te besnijden. En daardoor heb jij een voorlichting nodig en ook een manier om... besneden meisje te voorkomen. Ja. Ja. U bent zelf ook besneden, heb ik begrepen? Ja, ik ben zelf ook besneden. U komt uit Somalië van oorsprong? Ja, ik kom uit Somalië. En ik ben hier in Nederland in de jaren 90. En jaren 90 was echt heel erg moeilijk om dingen te aankaarten. En omdat niet zo veel bekend hier is in Nederland. En toen had ik gezien heel veel vrouwen die moeite mee hebben voor bevalling, voor een huwelijksnacht. En toen had ik gedacht van, oh ja, ik heb ook zelf meegemaakt en ik ga gewoon dit aankaarten. Maar u kwam in Nederland en hoe ging dat toen? Want bent u toen naar een dokter gegaan bijvoorbeeld? Nou, nee, ik dacht zelf, ik weet niet hoe moet ik dat... oplossen. In het begin hadden wij een mensen vieren in een huis gekregen van oud ICC. En toen hadden wij iedereen heeft zo'n issue, een probleem. En toen dacht ik van, ik ga zelf een huisarts bellen. Een huisarts heb ik uitgelegd. En toen, gelukkig huisarts heeft ooit iets heeft gehoord. En toen heb ik gezegd van, ik wou graag een heropening. En hij heeft gezien, en zijn assistent eigenlijk, en daarna... En hij is toen naar mij de eerste ziekenhuis. En toen had ik daarna in Vlaardingen komen wonen. En ik zag de vrouwen die zelf de lot te wachten staan. Toen had ik gewoon begonnen om vrouwen voorlichting te geven. In heel klein, in huiskamergesprek. En daarna heb ik zelf getraind via een Somalische koppelorganisatie. De IFSTAN door de... Faros. Ja. Zo'n brede vraag, moet ik zeggen. Maar wat kunt u vertellen wat dat met je doet als dat je is overkomen? Ja, het is echt heel, heel ingrijpende. Van vrouwen, van een meisje van 5 jaar. Je wist niet en je weet niet beter. En de familie heeft dat besloten. En niet alleen de familie, maar de hele maatschappij. En de moeders eigenlijk doet voor haar dochter om niet achtergebleven. Anders gaat iedereen jou aanwijzen dat je vies bent of dat jij een soort anders bent. En wanneer bevest jij? En ik bewust toen ik puberteit kom. En je moet menstrueren, je moet plassen. Het is echt heel erg moeilijk hoe zo'n kleine gaatje op te krijgen. Ja. De rest is gewoon dichtgenijd. Ja. En ik was echt heel erg... En ik ben iemand die in de basketbal speelt. En ik was gek op basketbal. Ik speelde toen op school basketbal. En ik was echt... ik mocht niet voor mezelf, hè, door dat ik niet 90 minuten kan spelen, maar 45 minuten. Omdat ik was altijd meegekregen van als je dat doet, ga je schuren. We hadden een hele grote huis met 9 kamers. En ik klim altijd de bomen en dat mocht ik ook niet. En die soort dingen. En iedereen is daar. Dan kan je niet op dat moment niet zeggen van waarom is het bij mij gebeurd. Maar toen ik hier kwam en ik heb ook andere vrouwen gezien, toen dacht ik van, oh, dat is het. Ja, het is alleen voor ons. Ja. Maar later ontdekte ik dat het niet alleen voor ons is in Somalië, maar in heel veel landen doet dat. Ja. Maar toen ik Somalië was, wist ik niet. Daarom hebben wij getraind als sleutelpersoon van mensen uit Somalië, Eritrea, Ethiopië, Sudan, Egypte. Het is natuurlijk ook geen makkelijk onderwerp voor vrouwen om over te praten, lijkt mij. Dat sowieso. En het gebeurt dus nog steeds. Hè? Dus ook nu nog steeds dat meisjes uit Nederland worden meegenomen om dat ergens anders te laten doen. Ja, en sommige vrouwen doet en sommige vrouwen en we hebben ook een hele lange weg gewandeld als islamitische persoon. Er is vrouwen die geloven nog steeds dat dat in de Koran staat of in de Bijbel, maar het staat nergens in de Koran of in de Bijbel. Er zijn ook vrouwen die zeggen ja, dat is onze cultuur en dat is van oma en onze moeder en onze oma's. En heeft ook meegekregen. Waarom zijn jullie nu opeens cultuur beschadigen of schamen jullie die dingen wel aan? We hebben heel veel meegemaakt. En daardoor is ik heb het gezegd, ik ga gewoon door. En ik ga gewoon zorg te geven. Maar er zijn nog vrouwen die nog steeds dat willen doen. Maar wij geven ook een preventie. Dus ministerie heeft en ook allerlei organisaties die onderwerp te maken hebben, heeft in zo'n verklaring gemaakt als de vrouwen naar hun land gaan, dat zij in deze verklaring meeneemt aan de familie laten zien. Die verklaring heeft ook ouders getekend. En dan als hij zo tegenkomt dat hij zegt nee, ik heb niet getekend, en als ik terug ga naar Nederland, dan krijg ik zelfstraf. Zeg maar, wat ik me nog afvroeg. Soms helpt niet. Maar wat ik me nog afvroeg, hè, want in Nederland is het verboden om dat te doen. Dus als je dat wil laten doen, waar moet je dan heen? Waar gaan die ouders dan nu naartoe? Wij horen de verhalen van vroeger. Dat ze naar Engeland gaat of Italië. Ja, ja. En naar Engeland is er heel veel Somaliërs daar geïmigreerd. En ze wonen in een bepaalde wijk samen. En soms is ook meegevlucht in Engeland. Ja. En dan is er mogelijkheid daar. Maar ik heb het wel. We hebben onze geluiden hier in Nederland. Is naar ook Engeland geland. En volgens mij nu is in Engeland ook voorzichtig met die soort dingen. Ja. Maar niet net als in Nederland, denk ik. Maar u probeert dus met uw stichting ook families, ouders ervan te overtuigen dat ze dit niet moeten doen vooral. Juist. Ik doe in onze stichting allerlei voorlichting. Niet alleen voor vrouwenbestrijdings, maar ook in samenwerking met een gemeentevaring. In het werk doen wij een weerbaarheid tegen de radicalisering voorlichting. Ik werk ook in zo'n stichting in Vlaardingen, die stichting aanzet. En die geeft ook opvoedingcursus. En vanuit daar ga ik ook een vrouwen een bijeenkomst organiseren. Ja. En ook huiskamergesprek, hoe klein. En ook individueel. Bij HEMA of bij ergens anders. De vrouwen die zo graag anoniem blijven. Ja, ik snap het. Ja. Goed werk dus met de stichting Sama Wada, zeg ik nog maar een keer. Wada, ja. Dank voor uw verhaal, mevrouw Muus. Het moest via de telefoon. Daarom misschien af en toe even niet goed te verstaan. Maar ik denk dat de grote lijn van het gesprek wel duidelijk is. Sarah Muus was dat met haar verhaal uit Vlaardingen. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken in het nieuws, daar gaat u meer over horen. In de rechtszaak over de moord op advocaat Dirk Wiersum houden de advocaten van de verdachten hun pleidooi. Vorige week eiste het OM tegen de twee verdachten een levenslange gevangenisstraf. De cafés en disco's zijn weer open, je hoeft geen afstand meer te houden en je hoeft bijna nergens meer mondkapjes te dragen. Ra, ra, ra, waar is dat? in Groot-Brittannië. Daar zijn de coronamaatregelen vandaag afgeschaft. Correspondent Fleur Launsbach legt uit waarom. Volgens de Britse overheid hebben nu alle volwassenen de mogelijkheid gehad om zich tegen het virus te laten vaccineren. En 70% is volledig gevaccineerd. Dus het is nu de verantwoordelijkheid van mensen zelf, volgens Boris Johnson. En aan de andere kant, de besmettingen die zijn nu echt hoog. Zo hoog als ze waren in januari. En het Verenigd Koninkrijk past nu eigenlijk samen met India en Brazilië in het rijtje van landen met de hoogste besmettingen ter wereld. Maar die hoge vaccinatiegraad die houdt de ziekenhuisopnames en de doden hier laag. En ja, de vraag is natuurlijk hoe lang dat zo blijft. En dan gaan we nog een keer naar Bergen in Limburg. Daar is Josephine Trehi al de hele ochtend. Het water staat daar nog altijd hoog. Josephine, de piek is intussen wel voorbij, geloof ik, in Bergen. Maar de afgelopen uren was het dorp een soort eiland. Hoe is het daar nu? Ja, nog hetzelfde. Je ziet het water wel zakken. Er staan de borden van het dorp die staan onder water. Het is een grote plas hieromheen, zeg maar. Maar het zakt wel. Het staat nu nog iets van 60 centimeter boven het wegdek. Vandaar dat er dus van die grote legertrucks als een soort pendeldienst heen en weer naar het dorp rijden. Sinds ik hier ben vanochtend is het al iets van 10 centimeter gezakt. En het moet dus nog 50 centimeter zakken voordat die weg weer begaanbaar is. Dus dat zal in de loop van de dag gebeuren. En ik sprak net een chauffeur van Defensie die dus in die trucks rijdt. En die zei dat hij al min of meer lichtelijk de witte strepen van de weg zag door het water. Dus dat gaat redelijk de goede kant op. Goed, dat is Bergen, de situatie daar nu in Limburg. Gaan we naar Karel Johan voor de onderwerpen van Spraakmakers. Ja. Spraakmaker vanochtend is Karim Amghar, docent in het MBO, schrijver en televisiemaker. En hij is hier omdat hij vandaag een programma laat zien op de Nederlandse televisie over het offerfeest dat begint. En hij heeft een uitzending gemaakt waarin hij twee offers brengt aan een gezin dat leeft onder de armoedegrens. En een vluchteling uit Jemen die in een AZC wacht op een verblijfsvergunning. In Stand.nl kijken we naar het verband tussen de klimaatverandering en de watersnood in Limburg. En in het mediaforum het ramptoerisme in datzelfde Limburg. Ondanks oproepen in de media gaan mensen toch maar even kijken hoe de Maas erbij ligt. En een anti-coronabeleid demonstratie waarbij mensen jodensterren droegen kreeg geen aandacht in de reguliere media. Nou, daar is vast over nagedacht. Dat en nog veel meer in Spraakmakers. Dus zometeen na 9:30. Eerst een overzicht van het laatste nieuws krijgt u van Kirsten. Ik wens u een prettige maandag. Goedemorgen.